کتنے لوگ سلام بولتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں. اب سب کا نام یاد رکھنا میرے بس کا روگ نہیں. اچھا اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولتے نہیں ہیں, یہ بھی یاد نہیں کہ بھائی یہ انہوں نے بولا کہ نہیں بولا, یار اس نے تو بولا تھا, اس پتہ نہیں بولا کہ نہیں بولا. اب چونکہ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا جائے, لیکن توجہ اس کی ہوتی نہیں بولنے کی, بولنے کا ذہن نہیں ہوتا. اب جیسے مدینے جو جا رہا ہے تو اس کو ہم لوگ عام طور پہ بولتے دعا کرنا, بولتے بھی دعا کرنا, بولتے سلام پیش کرنا, یہ دعوت اسلامی والے تو عام طور پہ بولتے ہوں گے, لیکن عام آدمی کم بولتے ہیں کہ میرا سلام بولنا. یا آپ بھی نہیں بولتے تو بولا کریں, کوئی اگر مدینے کا مسافر کہ میرا بارگاہ رسالت میں اور شیخ نے کریم ان کے درباروں میں سلام عرض کرنا, یہ کہنا چاہیے. تو اس میں میں یہ جیسے کہ جس نے سلام کہا نام یاد ہے اس کا تو چلو موقع ملا تو عرض کر دیا کہ بھائی یعنی سرکار فلاں کی طرف سے سلام قبول فرمائیے, انہوں نے سلام عرض کیا ہے. پھر اجتماعی طور پر جیسے بارہ اس طرح جملہ عرض کیا میں نے کہ یا رسول اللہ جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرمائیے, عرض کرنا جو جو چاہتے ہیں وہ سب آ گئے. اب پتہ نہیں یہ جملہ بھی درست ہے یا نہیں ہے, لیکن میرے حساب سے بہت محتاط جملہ یہ رہا. میں بولوں کہ سرکار آپ کو اس نے سلام عرض کیا نہ کیا ہو تو جھوٹ بھی ہوگی اس بارگاہ میں. جیسے عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ مجھے بولتے ہیں ہم فلاں مزار پر گئے تھے ہم نے آپ کا سلام بول دیا, اب میں چپ ہو جاتا ہوں میں کیا کروں, میں آپ کو کہا تو نہیں تھا. ہاں بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کر دیں تو یہ تو میں نے کتاب میں لکھ دیا رفیق الحرمین میں, وہ اعلی حضرت سے فیض لے کر, کیوں انوار البشارہ میں اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ جو یہ کتاب پڑھے میرا سلام عرض کر دیا کرے, الفاظ بھی لکھے کہ ان الفاظ میں میرا سلام عرض کرے. تو مجھے بھی یوں لگا کہ چلو اپنے بھی تو ہیں تو اعلی حضرت والے, میں نے بھی لکھ دیا کہ جو جو رفیق الحرمین پڑھے یا جو بھی اس طرح لکھا ہے کہ مدینے کے جو ظاہر ہیں تو میرا سلام عرض کر دیں تو احسان ہوگا. تو اب یہ چلو مدینے کا ظاہر جو بھی جائے میرا سلام عرض کرے, وہ تو میں نے لکھ کر دے دیا درخواست کر, جس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میرا سلام بول دو تو اس کا کہنا تو صحیح ہو گیا, جس کو نہیں پتا تو پھر وہی پھنسا. اگر یہ جملہ کہتا کہ آپ کو سلام بولا ہے یہ غلط ہو جائے گا نا. یا میں یہ عرض کر دوں کہ آپ جہاں جہاں درباروں پہ حاضری ہو میرا سلام عرض کر دیں تب تو صحیح ہو جائے گا, کہا نہیں ہے تو صحیح نہیں ہوگا. جس کو کہا اس کے لیے صحیح ہوگا, دوسرے کے لیے صحیح نہیں ہوگا کہ وہ میری طرف سے تمام درباروں پر سلام عرض کرے. تو یہ اللہ عقل سلیم دے اور مدنی سوچ دے کہ بندہ بازو کا نیک کام سمجھ کر کرتا ہے لیکن وہ کام نیک نہیں ہوتا بلکہ وہ شبہات سے بھرپور ہوتا ہے, اور بعض اوقات تو گناہ بھرا ہوتا ہے, بظاہر نیک ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ بول کر تو آج کل چندہ لینے جاتے ہو اتنے جھوٹ بولتے ہیں, بہت تجربہ اس کا. کسی کو انفرادی کوشش کرتے تو کئی جھوٹ بول دیتے ہیں اس میں, یا خوش آمد میں ایسا مبالغہ کرتے ہیں کہ جھوٹ میں جا پڑتا ہے. اس کی مثالیں یہ غیبت کی تباہ کاریاں میں دی ہوئی کہ انفرادی کوشش میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں, کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. مدنی قافلے کے لیے تیار کرتے کرتے کتنے جھوٹ بول دیتے ہوں گے جن کی تربیت صحیح نہیں ہوئی. غیبت کی تباہ کاریاں جو ہے اس کو پڑھیں اور اس میں طریقہ کار سیکھیں کس طرح انفرادی کوشش کرنی چاہیے, اور اس درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں ان سے کس طرح بچا جائے. یہ ساری مثالیں دے کر الحمدللہ غیبت کی تباہ کاریوں میں سمجھایا گیا, انہوں نے پڑھا ہوگا ان کو اس کا اندازہ ہوگا بھی, انشاءاللہ وہ بچتا بھی ہوگا کہ ہم کریں نیک کام اور اس میں گناہ میں پڑے. یہ تو بڑی بہت مطلب تشویش کی بات ہے نا, بہت تشویش کی بات ہے. تو یہ ہر کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے, نہیں سیکھیں گے تو پھر گناہوں میں پڑیں گے, پڑھ سکیں گے خطرہ ہے. تو چلیے وہ غیبت کے خلاف غیبت کی بات نہیں تو عزم کو بھی دوہرا لیں. ہمارا سپہ سالار انشاءاللہ نعرہ لگائے گا تو آپ بھرپور اس کا جواب دیں اگر وہ سن رہے ہیں تو. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چو ملکوں ملکوں کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدین انشاءاللہ، کفل مدینہ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قسطوں قسطوں میں 12,000 رہ گئے بابا. یہ مدنی ماحول سے روٹھے ہوئے کو منانے کے غیبتوں بھرے انداز کا فرضی خاکہ یہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جیسے کسی کو مدنی ماحول میں لانا ہے اور روٹ گیا تو اس کو کس طرح وہ گناہوں کے ذریعے بعض اوقات لانے کی کوشش کی جاتی ہوگی. فرضی خاکہ ہے نہ کہ سمپل ہے. جب کوئی استنبائی روٹ جائے یا کسی وجہ سے مدنی ماحول سے دور ہو جائے تو اس معاملے میں بھلائی چاہنے والوں کو بھی شیطان نہیں چھوڑتا. وہ ہمدردی ہی ہمدردی میں غیبتوں کے کیچڑ میں سرتاپا لت پت ہو جاتے ہیں اور انہیں کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی. ایسے موقع پر متوقع غیبتوں بھری گفتگو کا فرضی خاکہ سماعت فرمائیے. زید نے بکر سے پوچھا آج کل ولید اجتماع میں نظر نہیں آ رہا، خیریت تو ہے؟ انہیں سمجھو کہ ایک مبلغ نے دوسرے مبلغ سے پوچھا کہ یار وہ فلاں جس کا فرضی نام ہم نے ولید رکھا کہ وہ آج کل اجتماع میں نظر نہیں آتا، یار خیریت تو ہے؟ اب بکر جو دوسرا مبلغ کیا جواب دیتا ہے؟ بکر نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو معلوم نہیں، اس نے ہمارے نگران پاک سے گستاخانہ گفتگو کی تھی اور غصے میں چیختا تھا. یہ اب یہ غیبتیں وہ شروع ہو گئی ولید جو اب نظر نہیں آ رہا اس کی. زید بولتا ہے اچھا اچھا یہ بات ہے، جب بھی یار میں نے پرسوں سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا. یہ بھی غیبت ہے کہ اس نے گناہ کیا نا، جواب نہ دے کر واجب ترک کیا تو اس کا اظہار کی حاجت نہیں تھی، اس نے اظہار کر دیا. مزید وہ یہ زید جو ہے وہ ایک تو کہ سلام کا جواب نہیں دیا، اس کا منہ پھولا ہوا تھا، منہ چڑھا ہوا تھا اس کا. واقعی بندہ ہے بڑا آریل، مگر یار اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یعنی تین چار غیبتیں کرنے کے بعد اب وہ زید بولا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب بکر بولتا ہے میرے سے تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، پتا نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اب زید جواب دیتا ہے میں مانتا ہوں کہ یار بہت وائڑا یعنی ٹیڑھا ہے، بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، سمجھتا بھی ذرا دیر سے ہے، کند ذہن ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان پڑھ ہے، کچھ بھی ہے اس کو یار بچا لینا چاہیے ورنہ نمازیں چھوڑ دے گا، داڑھی منڈوا دے گا، فلمیں ڈرامے دیکھنے لگے گا. یہ تین بدگمانیاں کی انہوں نے، نمازیں چھوڑ دے گا، جیسے نمازیں پڑھانا یہ زید اور بکر کے ٹھیکے میں تھا کہ یہ پڑھائیں گے تو پڑھے گا ورنہ نہیں پڑھے گا، اور داڑھی منڈوا دے گا یہ بھی بدگمانی، اور فلمیں ڈرامے دیکھنے لگے گا یہ بھی بدگمانی. آ گیا دونوں چلتے ہیں اس کو سمجھانے. اب اس میں اس انفرادی یہ اس پلاننگ میں کیا مجھے ماحول سے روٹ گیا اس کو بچاتے ہیں بیچارے کو، اس بیچارے کی کتنی قیمت ہے کہ اس کے اب یہ تفصیل اس گفتگو کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے شیطان دین کا کام کرنے والوں سے کس طرح کھیلتا ہے. زید و بکر صاحبان، ہمدردی کی رو میں بہ کر 13 عدد قیمتیں اور آخر میں 3 بدگمانیاں کر کے گناہوں کا گٹھڑ گردن پر لاد کر ولید کو مدنی ماحول میں دوبارہ لانے کے لیے چلے. یہ تو ہلکی سی جھلک پیش کرنے کی صحیح کی ہے، ورنہ یہ 13 غیبتیں اور 3 بدگمانیاں بہت کم ہیں. اگر آج کل کی جانے والی صرف 5 منٹ کی غیر محتاط گفتگو کا کوئی مدنی الٹرا ساؤنڈ کرے تو شاید اس میں سے کتنی منافقتیں، غیبتیں، تومتیں، جھوٹے مبالغے، دل آزار، فقرے، بدگمانیاں، عیب دریاں، ریا کاریاں اور نہ جانے کیا کیا ظاہر کر کے رکھ دے. افسوس، ہماری زندگی گزر گئی مگر بات کرنے کا ڈھنگ نہ آیا. کاش 7 کروڑ، کاش ہمیں حقیقی معنوں میں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جاتا. آہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں اور ریاضتیں دری کی دری رہ جائیں اور زبان کی کارستانیاں جہنم میں پہنچا دیں. اے اللہ، تجھ سے تیری رحمت کا سوال ہے، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم لوگ زبان سے جو باتیں کرتے ہیں اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھ پر روئے، لوگوں کو ان کے منہ کے بل آگ میں گرانے والی اسی زبان کی باتیں ہوں گی. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، زبان سے کفر، شرک، غیبت، چغلی، بہتان سب کچھ ہوتے ہیں، جو دوزخ میں ذلت و خاری کے ساتھ پھینکے جانے کا ذریعہ ہیں. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس طرح مختلف دیے ہوئے اجتماع میں، جیسے کہ پہلے اجتماع میں آتا تھا اب نہیں آتا، اسے سمجھانے کے متعلق متوقع 14 گناہوں بھرے جملے اور غیبتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. اس طرح اور بھی مطلب مثالیں دی ہوئی ہیں اس کو، غیبت کی تباہ کاریاں. یہ دعوت اسلامی کا کتاب جو ہے درس دینے کی، فضان سنت جلد دوسری، ابھی ایک ہی اس کی یہ ایک ہی باب چھپا ہے، اس میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں اور غیبت کے بارے میں اتنی زخیم کتاب شاید آپ نے دیکھی یا سنی نہیں ہوگی. اس کو ضرور پڑھیے. غیبت کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، لفٹ نہیں کراتے، کیونکہ شیطان لفٹ کروانے نہیں دیتا ہے. غیبت ایک ایسی لگام ہے جو گھسیٹ کر شیطان جس کو جہنم میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ لگام ہٹانے نہیں دیتا. تو اس لیے غیبت کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، اور عام طور پر یعنی کہ اس موضوع کی طرف اتنا توجہ نہیں رہتی. حالانکہ چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، عورت مرد، بلکہ خواص کی طرف جائیں تو تذکرہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. ہر طرف بہرحال غیبت کا دور دور ہے. غیبت سے شاید ہی کوئی بیٹھک آج خالی ہو. اور غیبت ہوئی، ہو گئی، اس کی طرف توجہ بھی نہیں رہتی، ہو جاتی. اچھا، خالی زبان سے نہیں ہوتی، اشارے سے بھی ہوتی ہے غیبت. جیسے کہ کسی کو اشارے سے کہا کہ ٹھگنا ہے یا یوں کیا، یہ بھی غیبت ہے. موٹے کو پیچھے سے موٹا کہنا جبکہ بلا حاجت ہو. تو غیبت کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھی ہے، اور عموماً وہ غیبت ہی ہوتی ہے. میں نے نوٹ کیا، بھرے دل کو ہم منا لے کے وہ ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں نا تو غیبت بارہا ثابت ہو جاتی ہے. تعریف اس کی آنی بھی چاہیے, ہم کو معلوم ہونا چاہیے غیبت کیا ہے. یہ فرض ہے, یہ علم ایسا ہے فرض ہے, اس کے بارے میں معلومات ضروری معلومات ہونا فرض ہے. تو غیبت کی تعریف یہ کہ کسی مسلمان کی برائی بیان کرنے کے لیے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرنا, یہ ہے غیبت. پیٹھ پیچھے سے مراد ہے کہ پیٹھ کے پیچھے کھڑے رہ کر نہیں, اس کی غیر موجودگی میں, یا اس طرح کہ اس کو پتہ نہ چلے, جیسے کہ بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح اس کی وجہ سے آپ کو کچھ, یعنی کہ دوسرے کو دھکا لگا تو وہ نہ دیکھے اس طرح یوں کر کے, وہ اس کے ساتھ آپ کے, یار یہ بے تکا آدمی بیٹھا ہوا ہے, اشارے سے آپ نے کہا, یہ بھی غیبت ہے. جیسا موقع, مطلب کہنے کا جیسا اشارہ کرنے کا موقع, تو بلا ضرورت عام طور پہ برا, کیونکہ اس سے آپ نے برائی کرنے کے انداز میں ہوں, تو یہ بھی غیبت ہو سکتی ہے. اس طرح وہ سوکھی لکڑی, وہ لمبو ٹاور پیچھے سے, یہ ساری غیبتیں ہیں. ہاں میں ہمارے یہاں سے یار وہ بولتا بہت ہے, جب دیکھو سویا رہتا ہے یار, یہ کھانے میں بیٹھتا ہے تو بس وہ چھوڑتا ہی نہیں, سارا کھا جاتا ہے, بہت کھاتا ہے. یہ سب غیبتیں, کیونکہ یہ جس کو بھی پتا چلے گا نا کہ میرے کو پیچھے, بھلے موٹا ہے, دنیا دیکھ رہی کہ موٹا ہے, لیکن جب آپ کسی کو کہیں گے اس کو پتا چلے گا کہ یار یہ میرے کو موٹا بول رہا تھا, اس کو مزہ نہیں آئے گا, برا لگے گا. میرے کو ٹھیک نہ بول رہا تھا, جو ٹھیک نہ ہے اس کو لمبا ہے, اس کو لمبا بولیں گے تو مزہ نہیں آئے, غیبت اس کے تکلیف ہوگی, اس کو دل کو ایزا پہنچے گی. یا زیادہ کھاتا ہے, زیادہ سوتا ہے, یار وہ لمبی بہت کرتا ہے, اس کو مزہ نہیں آئے گا, برا لگے گا, بھلے لمبی کرتا ہوں برا لگے گا. کانا ہے, کانے کو کانا بولو گے اس کو برا تو لگے گا نا, لنگڑے کو لنگڑا بولے گا تو بھی بہت برا لگے گا, بہت برا لگے گا یار وہ نہیں لنگڑا یار آیا تھا. تو اب اگر پہچان کے لیے کہا اور ضرورت ہے تو وہ الگ بات ہے, پھر غیبت نہیں ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں وہ نفرت سے اور حقارت سے بھی بول دیتے ہیں غیبت بھرے جملے. تو اس لیے کتاب پڑھیں, کہاں غیبت جائز ہے کہاں ناجائز ہے, یہ بھی اس کی بھی مطلب وضاحتیں کافی کھول کر کی گئی ہیں. تو جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ضرور اس کو پوری پڑھنے کا عزم کریں. اول تو یہ بتائیں کس کس نے پڑھی ہے غیبت کی تباہ کاریاں, بہت تھوڑوں نے پڑھی ہے. فرض علوم ہی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کتاب پڑھنا فرض ہے, لیکن اس میں علم وہ پھر ضمناً کئی فرض علوم آ جاتے ہیں, اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ضمناً. تو یہ تو بہت تھوڑوں نے پڑھی ہے. بابا دوبارہ پوچھے, یقین نہیں آ رہا مجھے. نہیں یار یقین نہیں آ رہا, اس کی اتنی تشریح. دوبارہ پوچھے بھائی, غیبت کی تباہ کاریاں کتاب جو باپا نے دکھائی, یہ کس کس نے پڑھ لی ہے؟ بہت تھوڑوں نے پڑھی ہے. او مایوس کن حالات ہے, پڑھتے نہیں کیا؟ وہ لگتا ہے نئے اسلام بھائی ہیں بابا. ہاں یہ سارے بازار وہ ڈے لیا ہوگا, مکتبہ سے امامہ خرید دیا ہوگا, چادر بےچارے پہن کے اتنے کم میں بیٹھ گئے ہوں گے, اور رات کو سوتے ہوئے ہاتھ خوب گھسا ہوگا تو داڑھی نکل آئی ہوگی راتوں رات. اسلام بھائی نے چار چار پانچ پانچ دفعہ کتاب پڑھ لی ہے بابا یہ والی. ہاں بالکل, یہ ایسے بھی ہوں گے اس میں. ہاں بھائی کسی نے ایک سے زیادہ بار, دو بار تین بار پڑھی ہے ماشاءاللہ. آپ نے دو بار پڑھی ہے, دو اور پانچ بار والا بھی ہے کوئی؟ ماشاءاللہ پانچ بار پڑھی ہے ماشاءاللہ, دو بار, واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یار جنہوں نے ایک بار پڑھی ہے, کسی نے دو بار پڑھی ہے, کسی نے تین بار پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے نام ہلکا وائز لکھ کر مجھے دے دیے جائیں. یہ کون حاجی امین, ٹھیک ہے, آپ یہ میرے کو لسٹ بنا کر دیں گے کس نے کتنی بار پڑھی ہے, سچی سچی لکھ کر دینا, جھوٹ بولے گا گناہگار ہو, آخرت میں پکڑ ہوگی اس کی. اب عربی نہیں پڑھی, اردو پڑھی ہے تو کوئی حرج نہیں, وہ پوری پڑھنا کہلائے گا. فارسی جملہ نہیں آتا, نہیں پڑھا, کوئی بات نہیں, اردو پڑھ لیا, اور باقی اسلام جنہوں نے نہیں پڑھی یار وہ مہربانی کر کے آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یار غیبتوں میں بہت دیر مبتلا ہوں گے یار, وہ پتا ہی نہیں غیبت کیسے بچتے ہیں کیا ہوتا ہے, اس کی وعیدیں کیا ہیں, جب پڑھی نہیں ہے تو پھر وہی شاید ہوتا ہو. تو اعلان بھی جو غیبت کے خلاف ہوتا ہے اس کا بھی پتا نہیں آپ کو, جب سمجھ ہی نہیں ہے غیبت کیا ہے خدا نہ خواستہ تو پھر تو کیسے ہوگا یار. تو سب ہمت کریں اور اگر دل کی نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھانا, ورنہ پھر جھوٹ ہو جائے گا کہ ہم پڑھیں گے اور نیت ہی نہیں کہ نہیں پڑھیں گے. تو جن کو کون کون نیت کرتا ہے کہ میں پڑھوں گا اب دیکھو نا ایک بزرگ نے لال داڑھی والے پانچ بار پڑھی ہے تو آخر ان کو پوچھو کہ آخر ان میں کیا ایسی چیز ہے کہ آپ نے پانچ بار پڑھی, کیونکہ اب یہ ان کو احساس ہو گیا ہوگا نا کہ یار یہ کہیں جہنم میں جا کے پھینک نہیں دے مجھے, تو اس سے بچنے کے لیے بار بار اس کو پڑھو تاکہ اس سے بچنے کا پورا مطلب یعنی کہ حساب کتاب رہے اپنا. جنہوں نے دو بار پڑھی, کسی نے تین بار پڑھی, آخر کچھ ان کو آخر اس میں سے ملتا ہوا محسوس ہوا ہوگا, ورنہ دو اور تین بار کیوں پڑھے گا. تو انشاءاللہ آپ میں سے ویسے ہوں گے بعض کہ جو ایک بار پڑھیں گے تو یوں لگے گا کہ ارے ایک بار پڑھنا کافی نہیں ہے, یاد نہیں ہو رہا, دوبارہ پڑھو یار, سہ بارہ پڑھو, ایسا انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. جب وفا کریے ہر اس ٹائم پہ یہ نیت کر لے کہ اس کو میں اپنے مطالعے میں رکھوں گا مستقل, جو مطلب جس طرح غیبت ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ پڑھ کے یا دو دفعہ پڑھ کے بھی یاد رہنا بہت مشکل ہے. اگر یہ مستقل بھلے روزانہ کے چار صفحے ہوں, دو صفحے ہوں, ایک صفحہ بھی اگر روزانہ پڑھتے رہیں تو فرق پڑے گا. اگر یہ بھی ہو جائے تو مدینہ مدینہ کہ روز کا ایک آدھ صفحہ اس کا پڑھ لیا جائے اور اپنے گھر میں اس کو بسا لیا جائے, نظر آتی رہے کتاب اپنی غیبت کتاب آکاریاں تو بھی ایک ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ. تو ایک آدھ صفحہ کھول کے اگر پڑھ لیں تو میرا خیال ہے فائدہ بہت ہو جائے گا. باقی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ رہ گیا ہے 12,000 قسطوں میں بیچارہ دینا چاہتا ہے. ارے ہاں اس کی مہربانی یار, 12,000 تنخواہ اپنی قسطوں میں 12 ماہ کے اندر. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا بابا کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے نا وہ 12,000 روپے دے دیں. اچھا وہ نہیں ایک ارب 20 کروڑ روپے کا فگر بنا تھا. جی جی جی تو یہ غالباً وہاں سے یہ ماشاءاللہ بار اسلام بھائی نے اس کا بابا پورا نوٹس لیا ہے اور 12,000 روپے جمع کروانے شروع کیے اسلام بھائیوں. ماشاءاللہ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یا جو اس وقت متقفین یا جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں, فیضان مدینہ کے شرکا ہیں, الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے باقاعدہ اس کو لیا ہے اور 12,000 روپے اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مدنی مرکز کو دعوت اسلامی کو کلی اختیارات کے ساتھ دعوت اسلامی کسی نیک و جائز کام میں کسی بھی نیک و جائز کام میں اس کو خرچ کر سکتی ہے. 12,000 روپے جمع کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی اگر کوشش کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین تمام جو بھی اس وقت ہیں مدنی چینل پر سن رہے ہیں, ہر کوئی یہ ذہن بنائے کہ میں اپنی جیب سے یا والد صاحب سے لے کے یا کوئی بھی ترکیب بنا کر میں مدنی چینل کے دیکھنے والوں کو متا نہیں, مدنی چینل کے اتنے دیکھنے والے ہیں, ہند میں اتنے, بنگلہ دیش میں اتنے, پاکستان میں, تو افریقہ میں, تو یو کے, یورپ, امریکہ, نہ جانے کہاں کہاں, میرے آقا کے مدینے میں صلی اللہ تعالی وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں, جہاں جہاں ہیں عرب امارات میں ہیں. ہر اسلام بھائی نیت کر لے کہ میں دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو مدنی مرکز کو 12,000 روپے جمع کرواؤں گا. اب یہ ایک جذبہ ہے باپا اسلامی بھائیوں کا جو 12,000 روپے جمع کروانے کے لیے آگے بڑھے. ماشاءاللہ میری نگرانوں سے مشاورت ہوئی ہے کیونکہ آپ نے ایک آواز لگا دی, ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو عملی جامع پہنانے میں کامیاب ہو جائیں. اب یہ بیچارے پوچھ رہے ہیں کہ 12,000 روپے نہیں ہے میرے پاس ایک ساتھ بالفرض, تو کیا میں ماہانہ قسطوں میں مثال کے طور پر 1,000 روپے ہر ماہ جمع کروا دوں تو کیا میری طرح سے قبول ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ ان کا جذبہ الگ ہے, ان پر واجب تو نہیں ہے, دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر. لیکن یہ دیکھو یہ ہے دعوت اسلامی والے کہ اب ان کو پتا چل گیا کہ 12,000 مدنی مرکز نے مانگے تو ہمیں 12,000 یا ایک ماہ کی تنخواہ تو بس ہمیں دینی ہی دینی ہے ماشاء اللہ. تو اب نہیں دے سکتا تو اس نے اپنی بیچارے نے آج ہی بیان کی کہ میں مہینے مہینے دے دوں تو یہ اس کا خوف ہے نا یا عشق ہے محبت ہے داؤد اسلامی نے, نہ بھی دے تو کیا ہے وہ داؤد اسلامی نے کون سا مطلب نوٹس لینا جس نے نہیں دیا اس نے نہیں دیا, یہ بھی نہیں ہم اس کو بھی برا نہیں بولیں گے, دے تو اچھا ہے نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے سیدھی بات ہے. تو اس کی محبت ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ جس طرح جائیں بھلے 12 ماہ میں دے دیں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں اللہ قبول فرمائے. تو اب یہ کہ اس وقت رات کو اعلان ہوا تھا, رات کے ناظرین غالباً الگ ہوتے ہوں گے اور دن کے ناظرین میرا خیال ہے تبدیل ہو جاتے ہوں گے, فرق ہوتا ہوگا. تو ابھی کے ناظرین کو بھی یہ درخواست ہے کہ بہت تفصیلی ہم نے مطالبہ کیا تھا اسلامی بھائیوں سے چندے کا, تو اس طرح ابھی کے جو ناظرین اور ناظرات اگر ہیں تو وہ بھی دیں. بعض اسلامی بہنوں نے ماشاء اللہ پورے پورے اپنے پورے پورے یا ہمارا سونے کے زیورات کا بھی پتا چلا اتار کے دے دیے انہوں نے یا کبٹ سے نکال کر دے دیے زیورات. تو ابھی کی ناظرات بھی ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو سونے کے زیورات بھی رائے خدا میں دے سکتی ہیں. تو اللہ کی راہ میں دیا کام آئے گا, باقی تو سب یہی رہ جائے گا. آخرت کے لیے جمع کروا دو کہ وہاں مطلب یعنی کہ نہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے, ڈیفالٹ بولتے ہیں شاید ہے نا, کہ وہاں دیوالیہ نکلنے کا اور کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, وہاں محفوظ ترین ایسا محفوظ ہے اللہ کی راہ میں دیا ہوا, اور اس وقت ملے گا جب سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی, یہ اس وقت ملے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اراکین شورا بھی اس معاملے میں پرعزم ہے, کافی ذمہ دار پرعزم ہے کہ بس امیر حسن نے فرما دیا ہم نے یہ اپنی جیب سے دینا ہی دینا ہے انشاءاللہ. جب 12,000 ہی ضروری نہیں ہے, اس سے زیادہ کم از کم, ہاں زیادہ دینے کی بھی اجازت ہے کم از کم. تو بابا اسلام جی 12,000 نے بابا کم از کم, نہیں تو کوئی ایسا ہو نا کہ مطلب 12,000 بولے تو زیادہ دینے میں نافرمانی ہو جائے گی یوں سوچ کر, مطلب یہ کہ اس لیے کہ وہ پھر نافرمانی نہیں ہوگی بلکہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. مطلب 12,000 تو کچھ نہ کچھ اوپر دینے چاہیے. مجھے امید ہے انشاءاللہ رات کو بابا ریکارڈنگ آ جائے گی اتنی ساری 12,000 روپے دینے ایسے زیادہ دینے والوں کے اللہ نے چاہا ماشاء اللہ. بابا نیچے متقف ان سوال کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. مدینہ پیارے پاپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بھائی سونے کی نقش نالین لگا سکتے ہیں؟ نیز یہ ارشاد فرما دیں کہ بعض اسلامی بھائی امامے پر نالین شریف لگاتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ سونے کا نقش نالین بنانا یہ تو ظاہر ہے کہ بہت عمدہ عمل ہے کہ نالے پاک تو جتنا بھی عمدہ سے عمدہ بنائے کم ہے, اس کی عظمت کے اعتبار سے اگر تعظیم کی نیت سے سونے کا بنائے گا تو ظاہر ہے کہ بہت اچھی بات ہے. اب رہا اس کو لگانا, سونے کے بٹن کپڑے کے تابے ہیں, یہ کپڑے کے تابے رہے لگانا, یوں اس سونے کے بٹن جائز ہیں, زنجیر ناجائز ہے سونے کی اگر اس میں ڈالی ہے تو. سونے کا بٹن اس لیے جائز ہے کہ کپڑے کے تابے ہوتا ہے, تو نالے پاک بھی کپڑے پہ لگائے گا تو رہے گا کپڑے ہی کے تابے, تو یوں اس حساب سے تو کچھ گنجائش لگ رہی ہے لیکن احتیاطاً معلوم کر لینا چاہیے, پوچھ کے انشاءاللہ مسئلہ پھر یاد رہا تو عرض کریں گے. امامے پر جو نالے پاک یہ عام طور پر جو لگاتے ہیں ہمارے, وہ سونے کا نہیں ہو تو سونے کا بیچارہ غریب آدمی کہاں سے لائے گا, تو اس کے لگانے میں بھی حرج نہیں امامے پہ جو لگاتے ہیں. لیکن اس میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس میں امرت اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ نہ لگایا کریں کہ ان کا اس میں اٹریکشن بڑھ جاتا ہے. یہ ایک دعوت یعنی مجھے دیکھو, تو یہاں لگانے کا مقصد اور کیا ہے, عام طور پہ یہ کہ مجھے دیکھو, ورنہ اگر امامے میں لگانا تو اندر بھی تو لگایا جا سکتا تھا, ادھر لگایا کیا؟ تو وہ ان کو دعوت نظارہ دینا نہیں چاہیے, تو یہ امامے کے بجائے امامے پر یہاں لگانے کے بجائے یہ جو اپنے دل کی جگہ لگاتے ہیں نا سینے پہ میرا خیال ہے انسب معلوم ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. بابا جان مدینہ مدینہ. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کویت سے 30 روزہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ ازول کویت میں بھی مدنی چینل کی بہاریں ہیں تو الحمدللہ اس لحاظ سے. پیارے بابا جان اسلام بھائی اکثر سوال کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر رمضان المبارک کے علاوہ ہفتہ وار جو فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے تو اذان عشاء اور نماز عشاء تاخیر سے ہوتی ہیں تو اس حوالے سے اسلام بھائی سوال کرتے ہیں اس بارے میں ارشاد فرمانے اور کویت میں فیضان مدینہ کے لیے بھی دعا کر دیں کہ دعوت اسلامی کو وہاں پر عافیت والا فیضان مدینہ عطا ہو. جزاک اللہ خیر. عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی ہے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں یہاں فیضان مدینہ میں. یہاں کے فیضان مدینہ کو بول رہے ہیں باب المدینہ کے مدنی چینل وہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو مدنی چینل کے حوالے سے سوال ہے کیونکہ وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں. اچھا اذان عشاء اور نماز عشاء تاخیر سے ہوتے بالخصوص اذان عشاء کے لیے یہاں کے فیضان مدینہ کے. جی اس میں تاخیر کس کو بولتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دراصل ہمارے یہاں عشاء کی نماز جو ہے نا جو ہوتی ہے آج کل وہ غیر مستحب وقت میں ہوتی ہے. مستحب ہے تاخیر ہے ساری نمازوں کا یہی حال ہے. ہوتی ہی مطلب ہمارے یہاں غیر مستحب وقت میں تقریباً ساری نمازیں. تو اب عشاء کی نمازیں رات کے تین حصے کیے جائیں. نہیں کہ تاخیر کا یہ بات کر رہے ہیں مجھے حدیث شریف یاد آئی کہ جس کا مضمون اس طرح کا ہے کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت کا خیال نہ فرماتا کہ امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان پر ہر وضو کے ساتھ مسواک فرض کر دیتا اور عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دیتا آدھی رات تک اس کی تاخیر کر دیتا. لیکن ہماری مشقت کی وجہ سے سرکار نے کرم فرمایا اور ہمیں اجازت دی گئی کہ جلدی پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہی جلدی جو آج کل ہوتی ہے نا یہ خلا ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے غیر مستحب وقت میں ہوتی ہے کیونکہ عرف اسی پر ہے ورنہ یہ بائی سے تقلیل ہے جماعت ہے اگر دیر سے کریں گے لوگ جماعت میں آئیں گے نہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کہ رات کے تین حصے کر لیجئے تو مثال کے طور پر رات 9 گھنٹے کی ہے تو پہلے 3 گھنٹے جو ہے نا جن میں آج کل نمازیں ہو رہی ہیں ہر جگہ کم و بیش ہر جگہ تو یہ غیر مستحب وقت ہے پہلے 3 گھنٹے. دوسرے 3 گھنٹے میں دیکھیں بیچ کے جو 3 گھنٹے ہیں اس میں جو نماز ہے نا تو یہ پڑھنا جو یہ افضل وقت ہے اور تیسرے جو 3 گھنٹے ہیں اس میں کراہیت آتی ہے. اس میں کوئی مکرو تحریمی بولتا ہے کوئی مکرو تنزیہ بولتا ہے تو زیادہ تر یہ کہ مکرو تنزیہ ہی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ان کو اوقات مکروہ میں شمار نہیں کیا گیا. جو اوقات مکروہ جیسے غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تو فجر کا وقت طلوع ہونے کے بعد جو 20 منٹ ہو تو اگر نماز ختم ہو جاتا ہے وقت سورج جب طلوع ہوتا ہے ادھر وہ سورج جب سر پہ آتا ہے نصف النہار شرعی کا وقت ہے وہ بھی مکروہ وقت اوقات مکروہ ہے. تو یہ اپنے تیسرے حصے میں جا کر کہیں وہ قرات کی صورت بنتی ہے, تو اس لیے ہمارے ہاں تو مطلب مستحب وقت میں ہوتی بھی نہیں, اور عشاء کی نماز جیسے فیضان مدینہ میں جمعرات کو بھی ہوتی ہے وہ بھی پتہ نہیں وقت مستحب شروع ہو جاتا ہے شاید تین گھنٹے نہیں ہوتا, مشکل ہے ان دنوں. تو یہ تاخیر تو مستحب ہے اس میں ہر, مگر اس کی وجہ سے جماعت نہیں ترک کریں گے, تو یہ علمی کمی کی وجہ سے اس طرح کے وسوسے لوگوں کو آتے ہیں, پھر بحث کرتے ہیں. اب جس کو بولتے ہیں نا وہ بھی بےچارا پھر وہ چوکا یا چھکا لگا دیتا, معلومات اس کو بھی نہیں ہوتی, ہاں یار تاخیر نہیں کرنی چاہیے, بہت لیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو الٹے پہ تومت بازیاں ہیں. بالکل عین شریعت کے مطابق الحمدللہ وقت میں نماز اپنے ہوتی ہے جمعرات کو بھی. اب جیسے آج کل ڈھائی بجے زہر ہم کر رہے ہیں یہاں فیضان مدینہ میں, تو اس کو بھی ہو سکتا ہے اٹھا کر بول دیا ہو تاخیر سے ہوتی ہے زہر, کہ دوسری مسجد سوا بجے ڈیڑھ بجے ہوتی ہے ہمارے, اور یہ ڈھائی بجے کرتے ہیں اندھی چلاتے ہیں بالکل. تو یہ سب الزامات اور گناہ بری گفتگو اس میں شروع ہو سکتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. ڈھائی بجے کوئی حرج نہیں, بلکہ گرمیوں میں زہر تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. اور تاخیر کی تعریف یہ دیکھ لیں, تعجیل ایک ہوتی ہے تعجیل یعنی جلدی کرنا, دوسری ہوتی ہے تاخیر. تو زہر میں گرمیوں میں تاخیر مستحب ہے. تو یہاں تاخیر کی تعریف یہ کہ دو حصے برابر برابر کر لیے جائیں. تو مثال کے طور پر زہر سے لے کر عصر تک, زہر کا وقت شروع ہو گیا سمجھو کہ پونے بجے کے آس پاس آج کل شروع ہوتا ہوگا, ساڑھے بارہ بجے شروع ہوتا ہے سپوز کرو, اور آج کل ختم ہوتا ہوگا زہر کا وقت جب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے نا, وہ نظام الاوقات میں لکھا ہوتا ہے ابتدائے وقت عصر. تو یہ ابتدا جیسی عصر کی ہوتی ہے تو زہر کا وقت ختم ہوا, تو عصر کی ابتدا ہونے سے پہلے پہلے زہر کا وقت موجود ہوتا ہے. تو ساڑھے بارہ سے لے کر مثلا پانچ بجے ہم سمجھتے ہیں کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا, حالانکہ پانچ کے بعد شروع ہوتا ہوگا کچھ منٹ, تو سوا پانچ کے آس پاس, سوا پانچ سے کچھ پہلے شاید شروع ہوتا ہے. تو ہم یعنی کہ ایسے ہی فور ایگزامپل پانچ بجے شروع ہوتا ہے, تو ساڑھے پانچ ساڑھے بارہ سے پانچ بجے کو ہم لیں تو یہ ہوگا ساڑھے چار گھنٹے. تو زہر کا وقت ساڑھے چار گھنٹے. اچھا تو اب ساڑھے چار کا آدھا ہو گیا سوا دو گھنٹے, تو ساڑھے بارہ سے سوا دو ملا لو تو ہو جاتے ہیں پونے تین, ٹھیک ہے نا. تو پونے تین کے اندر اندر زور پڑنا یہ کہلائے گا تاجیل جلدی, تو یہ مستحب وقت نہیں ہے. پونے تین کے بعد پڑھنا یہ مستحب وقت ہے. تاجیل یہ کہ آدھے وقت کے اندر پڑھنا, اور تاخیر یہ کہ آدھے وقت کے بعد پڑھنا, لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ وقت میں شک ہونے لگے کہ یار زور آ گیا زور آ گیا, اور جلدی جلدی فٹافٹ پھر پڑھ رہے, تو یہ نہیں ٹھیک. کچھ گنجائش ہونی چاہیے, اتنی تو گنجائش ہو کہ اگر نماز ٹوٹ جائے یا وضو ٹوٹ جائے نماز میں, تو وضو کر کے دوبارہ مستحب طریقے پر وہ نماز دوبارہ اپنی دہرا سکے, اتنا وقت ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ ڈھائی بجے بھی آج کل جو ہمارے یہاں باب المدینہ میں زور ہو رہی ہے نا, یہ مستحب وقت میں نہیں ہو رہی, غلط وقت میں ہو رہی ہے. غلط یعنی کہ ناجائز نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. تو آج کل تو بہت ہی جلدی ہو رہی ہے, تو اسی طرح عشاء بھی جو جمعرات کو ہوتی ہے وہ غلط یوں نہیں ہوتی, خلاف شرع نہیں ہو رہی. اعلی حضرت نے فتح الرجہ میں تین جگہ پڑھا ہے کہ اعلی حضرت کی مسجد جو ہے بریلی شریف میں, اس میں پانچوں نمازیں مستحب وقت میں ہوتی تھی. ہر نماز کے مستحب وقت کا الگ انداز ہے, ہاں سب کا آدھا آدھے کا حساب نہیں ہے. مغرب میں تاجیل مستحب ہے, جلدی پڑھنا مستحب ہے, اب رو تو تاخیر پڑھنا مستحب ہے. اب یہ اس طرح کے یہ وقت کا بیان آپ پڑھو گے نا باہر شریعت میں, تو اس کی انشاءاللہ آپ کو تفصیل مل جائے گی. تو تو اس طرح اعلی حضرت کی مسجد میں پانچوں نمازیں مستحب وقت میں پڑھی جاتی تھی. لوگ اعتراض وہاں بھی کرتے تھے, جن کو نہیں سمجھ ہوتی تھی اعتراض کرتے ہیں. تو اس لیے وہ یہ وسوسہ نکال لیں کہ فیضان مدینہ میں تاخیر سے دیر سے ہوتی ہے. اللہ کرے تاخیر سے ہو اور سب لوگ صبر کریں, یعنی مستحب وقت میں پانچوں نمازیں ہوں. تو اپنے پانچوں نمازیں مستحب وقت میں پڑھیں گے تو یہ مسجد خالی ہو جائے گی, ادھر ادھر چلے جائیں گے. یہاں کے طلبا ادھر ادھر چلے جاتے ہیں نمازوں کے لیے, کیوں نہیں سمجھ ہوتی اتنی, جہاں جلدی ہوتی ہے بےچارے چلے جاتے ہیں. تو مسجد کو آباد رکھنا بھی تو ضروری ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اس سوال کا جواب مرحمت فرمائیے. نماز پڑھنے کے دوران کیا ایک ہاتھ سے جیب سے موبائل نکال کر اس کی ٹون بند کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مزید یہ کہ اس عمل سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں, کہ نیت یہ تھی کہ باقی لوگ پریشان نہ ہوں. جو سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی جیب سے موبائل نکالے اور اس کی ٹیون بند کرے تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا, یہ نماز میں ہے سمجھے گا یا بولے گا یہ نماز میں نہیں ہے؟ آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ نماز میں نہیں ہے سمجھے گا نا. تو اگر کوئی ایسا فیل کیا جائے جس کو دیکھنے والا کہے کہ یار یہ نماز میں نہیں ہے, تو یہ عمل کثیر کی ایک تعریف ہے, تو اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی. اب نیت جو بھی ہو, تو بعض صورتوں میں نماز توڑنا واجب ہوتا ہے. اب جیسے کہ آپ کسی کنویں کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی نابینا ہے, وہ گزر رہا ہے اور وہ اندر گرا چاہتا ہے کہ یہ بےچارا گر جائے گا اندر, تو اب آپ پر واجب ہے کہ نماز کو توڑ دیں اور اس کو بچائیں. تو نیت کتنی پیاری ہے, ثواب کی نیت ہے, ثواب ملے گا اگر ثواب کی نیت سے بچایا اس کو. لیکن نماز ٹوٹنا اپنی آپ ہے, نماز تو ٹوٹ گیا, آپ نے نماز توڑ کے اس کو بچا لیا. تو موبائل فون تو بس یار اس کی تو سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہیں, ان میں ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ مسجد میں اگر ٹیون بند کرنا بھول گئے تو مرے. اور یہ عوام الناس دعوت اسلامی والے تو امید ہے کہ وہ میوزیکل ٹیون نہیں رکھتے ہوں گے, جو رکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا نہ کہیں, فی الحال مطلب موقف کر دیں. اور امام ابھی سبز رنگ کا پہنیں گے تو ہم بدنام ہوں گے کہ دیکھو دعوت اسلامی والے میوزک کے بڑے شوقین ہیں, تو ان کو سبز امامہ بھی نہیں پہننا چاہیے. داڑھی رکھنی چاہیے تو واجب بھائی ظاہر, تو دوسرے رنگ کا بھی پاما چاہیے اگر میوزیکل ٹیون کے بغیر ان کو چلتا نہیں ہے. تو میوزیکل ٹیون پھر بھی نہ بجا, میں یہ اجازت نہیں دوں کہ بجاؤ, تو شریعت نے اجازت نہیں دی. میری اجازت دینے سے اجازت ملے گی نہیں, بلکہ میں گناہ گار ہو جاؤں گا اجازت دینے سے. میں تو آپ کو بول دوں اگر باز آتے نہیں ہو تو ہم کو بدنام مت کرو, کہ لوگ بولیں گے دیکھو ان کے مدنی چینل پر تو اعلان ہوتا ہے کہ میوزیکل ٹیون ناجائز ہے اور یہ امام والا ہے اس کا موبائل میں میوزیکل ٹیون بج رہا ہے. تو آپ یار اگر دین کا کام نہیں کر سکتے ہم کو کرنے دو, میوزیکل ٹیون کائے کو بجا کر دعوت اسلامی کو بدنام کرتے ہو, کہ ہم کو بولتے ہیں کہ مت بجاؤ, خود تو بجاتے ہیں. تو یہ بےہودہ آدمی تھوڑی بجا رہا ہے جس کی بج رہی, یہ تو مطلب نافرمان ہے, اللہ رسول کا نافرمان ہے, مرکز کا بھی نافرمان ہے. مرکز کی طرف سے بھی منع ہے کہ میوزیکل ٹیون مت رکھو, تو تین طرح سے نافرمانی ہوئی نا اس کی. تو ایسا دعوت اسلامی والا ہے ہی نہیں, وہ سمجھو کہ وہ نالائک آدمی ہے کہ جو میوزیکل ٹیون رکھتا ہے, گناہ گار ہو رہا ہے. تو مسجد میں بھی بچتی ہے میوزیکل ٹیون. پچھلی بار بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا میرے خیال کہ کوئی صاحب آ گئے تھے, ان کی میوزیکل ٹیون نماز میں وہ ٹوننگ ٹوننگ بج رہی تھی, تو کسی کو غصہ آ گیا تھا. یہ بھی غلط کہ غصہ آ گیا اور کچھ شاید وہ کچھ چکمک ہوئی تھی, ایسا کچھ یاد پڑتا ہے, ناراضی ہوئی تھی. اب ایک تو میوزک بجائے پھر اس کو کوئی سمجھائے تو غصہ بھی آئے. تو اس لیے عوام کو تو محبت سے پیار سے سمجھانا چاہیے, غصے سے وہ سمجھایا تو وہ گڑبڑ ہو گئی, شاید کسی کو غصہ آ گیا تھا نمازی کو یہاں کے, ہو سکتا ہے موتقب کو ہی غصہ آ گیا ہو. تو یہ لوگ تو آ جاتے ہیں, عوام تو عوام ہے, العوام کل انعام, محاورہ ہے کہ عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے, لیکن اس کو بولنا نہیں تم چوپائے ہو جب یہ میوزک بجا رہے ہو. ایک محاورہ ہے, یہ محاورے کے لیے ہر فرد کو ہم نہیں کہیں گے کسی کو مخصوص کر کے کہ یہ چوپایا, ہم بھی تو عوام ہیں, ہم کون سے خواص ہیں. تو اس لیے وہ میوزیکل ٹیون تو لوگ اب ادھر بھی بجاتے ہیں اپنے طواف کے دوران, کسی نے بتایا تھا کہ میوزیکل ٹیون بج رہی ہوتی خوب معاذ اللہ مسجد حرام کے اندر. ایک کا لاکھ گناہ ہے وہاں, ایک گناہ کرے تو معاذ اللہ لاکھ گناہ. الامان والحفیظ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, توبہ کی توفیق نصیب کرے, مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اس لیے آپ تو بھول کر بھی نہیں دیکھنا میوزیکل ٹیون. اگر آپ کے فون میں آپشن نہیں ہے دوسرا تو فون سے جان چھوڑا لو یار, نہیں چاہیے. بلکہ سنا کہ کوئی ترکیبیں بن سکتی ہیں, میوزیکل ٹیون ضروری نہیں ہوتا, کئی آپشن ہوتے ہیں اس میں, تو کوئی اور رکھ لو گے جس میں میوزک نہیں ہے. کوئی سمجھنا پڑتی ہو بابا کہ یہ میوزک ہے کہ نہیں ہے, نہیں ایسا. یہ باب المدینہ میں اس وقت میں بات کر رہا ہوں, جس کو مطلب مدنی چینل بھی آن کرنا آتا ہو, چینل دیکھنا بھی آتا ہو اور بہت کچھ آتا ہو, اور اتنا شعور نہ ہو کہ یہ میوزک ہے کہ نہیں, تو یہ اب جنگلوں میں ہو سکتا ہے دیہاتوں میں رہتے ہوں. مشاہدے کی بات بیان کر رہا ہوں بابا, دیہات سے آیا ہوگا یار, بج رہا ہے, اس کو سمجھا رہا ہے بھائی یہ پیانو ٹیون ہے, اس کو چینج کرو, یہ موبائل کی اصل ٹیون جو ہے یہ پیانو ٹیون ہے, یہ فنا ٹیون ہے, اس کو چینج کرو. وہ منہ دیکھتا رہتا ہے بابا. اچھا یہ بھی بالکل سامنے دیکھی ہوئی بات ہے یار, بدل لو, بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے. ہاں نہیں بدلتے, کئی بار میں نے کئی بار سمجھایا بعض داڑھی والوں کو, اپنے ماحول سے تھوڑا بہت ٹچ کے ہوتے ہیں بےچارے, بس اپنے سامنے احترامن بند کر دیتے ہیں, باقی پھر دوبارہ ان سے سابقہ پڑتا تو پھر وہی ٹڑنگ ٹڑنگ ان کی بج رہی ہوتی ہے. نہیں بےچاروں کا ذہن نہیں بنتا, کیا کر سکتے ہیں, اپنے کیا کر سکتے ہیں, مار تو نہیں سکتے نا کسی کو, نہ لڑ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. اب اپنے جھاڑیں گے تو بد جانا ہوگا ظاہر ہے, اور دور ہو جائے گا. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, ترجمہ کنزور ایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھاتے رہے کیا کریں, سختی وہ کرے جیسے باپ ہے تو بیٹے پر سختی بھی کرے, اس کو کرنی ہوگی روکنے کے لیے, اگر نہیں مانتا تو باپ سختی کرے, حاکم سختی سے روکے. تو موبائل تو جب بھی مسجد میں داخل ہو بند کر دیں, چاہے مطلب یہ کہ اپنی جائز ٹیون ہے وہ بھی مسجد میں نہ بجنی چاہیے, وہ بھی خصوصاً نماز میں تو ظاہر ہے بہت ڈسٹربنس ہوتا ہوگا جب صف میں کسی کی بجتی ہوگی. تو ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی ہوا حصہ, کیونکہ بھول جاتا تو بجتی رہتی ہے نماز میں, بہت مطلب دینے کے تکلیف ہوتی ہے. گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے بابا, گانا بج رہا ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات گانے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کچھ بھرا ہوتا ہے کبھی کچھ بھرا ہوتا ہے. اللہ توفیق دے بجنے کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ریکارڈڈ سوالات. میں گجرانوالہ سے غلام حسین بات کر رہا ہوں. جو میں نے بیٹی کے متعلق بات کرنی تھی, وہ میری بیٹی اکثر بیمار رہتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا, دوائی کھاتے ہیں پھر بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا جلدی, تو اس کے متعلق پوچھنا. بیٹی بیمار رہتی ہے بابا ان کی کو, جی مدنی پھول عطا فرما, اللہ تعالی شفا عطا فرما رحم کے صدقے میں. کیا بیماری, کچھ بیماری کا نہیں بیان کیا, دوائی اثر نہیں کر رہی. اب یہ کہ جب پتہ ہی نہیں کیا بیماری ہے, ان کو یہ چاہیے کہ سورہ شفا پڑھ کر ان پر دم کریں. سورہ شفا, سورہ فاتحہ کو بھولتے, سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں, سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھیں, بہتر ہے کہ سات بار پڑھیں اگر صحیح مخارج ہیں. سات بار پڑھ کر اول آخر دروشی پڑھ لیں اصول برکت کے لیے, اس پر دم کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یا سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کر دم کریں, اس سے بھی انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو پیارے حبیب کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اور تفسیر سیرت الجنان جو مرتب ہو رہی ہے, جی جی, اس میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے لا علاج مریض کی شفا یابی کا بھی بدری پھول عطا کیا گیا ہے الحمدللہ، جس میں یہ ہے کہ جو مریض لا دوا ہو وہ چینی کے سفید برتن میں آب زمزم اور زعفران سے سورہ فاتحہ لکھ کر دھو کر 41 روز تک پیتا رہے، انشاءاللہ عز و جل شفا ہوگی. سبحان اللہ. اگر آب زمزم نہ ملے تو عرق گلاب لے لے، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کنویں کا پانی ہی کافی ہے. چاہے روزانہ ایک پلیٹ پر لکھیے یا 41 پلیٹیں اکٹھی لکھ کر رکھ لیجئے. لکھنے میں احتیاط ضروری ہے کہ ہر جگہ میم توا حمزہ ہا دعد وغیرہ کے دائرے کھلے رہیں، مریض ہی لکھے یا ضروری نہیں کوئی بھی اور بھی لکھ سکتا ہے. بابا یہ لکھی ہوئی پلیٹ میرے پاس موجود ہے ماشاء اللہ. پہلے ان کو پوچھو آپ نے چینی کی پلیٹ بولا، چینی سفید چینی یا کون سی چینی؟ چینی کی پلیٹ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون نہیں سمجھتا چینی کی پلیٹ؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے جو سمجھتا نہیں کہ چینی کی پلیٹ کیا ہوتی ہے. تو کچھ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی سمجھانا ہے چینی کی پلیٹ کیا ہوتی ہے. ہاں بھائی چینی کی پلیٹ کیا ہوتی ہے؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں آپ لوگ بتاؤ یار. شوگر پلیٹ تو بولنا ذرا بابا. یہ نہیں واقعی چینی کی پلیٹ ہی شوگر پلیٹ ہی سمجھتے ہوں گے کہیں اسلامی بھائی، ناظرات بھی ہو سکتا ہے. اب میرے ہاتھ میں پلیٹ ہے وہ چینی کی پلیٹ ہے، اس پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے. اب یہ دیکھ لیں گے چینی کی پلیٹ کس کو بولتے ہیں، مدنی چینل پر نظر آ رہی ہے. ہاں تو ہو سکتا ہے آپ نے شوگر کی بنائی ہو، کیسے پتا چلے گا یہ وہ؟ اب آپ اس کی پہچان سمجھا دیں. یہ مطلب اس کا کچھ نام ہے یار، انگلش تو کر اور نام ہوگا. ہاں مٹی، سفید مٹی ہوتی چائنا کی مٹی. تو مٹی اصل مٹی کی پلیٹ نہیں بولتے یار اس کو، چینی کی ہی بولتے ہیں. پورسلین کی پلیٹ چائنا، مگر یہ اس میں بھی بیچارہ نہیں سمجھیں گے. یہ جس میں ایک کپسا سر ہوتا ہے نا چائے پینے کپسا سر، وہ چینی ہی کا ہوتا ہے. یہ پورسلین کے برتن کہلاتے ہیں بابا. ہاں یہ تو صاف نہیں سمجھیں گے یار، وہ ہارڈ ہے بہت بھائی. بابا یہ تو بولتے ہیں، یہ تو پورسلین تو مارکیٹ کے اندر معروف لفظ ہے. تو یہ میرے لیے نئی چیز ہے، بورسلین. بورسلین معروف لفظ ہے، پورسلین سمجھتے ہیں یہ بابا؟ نہیں سمجھتے بابا، یہ بجا رہے ہیں آپ کو جن کو سمجھانا تھا وہ سمجھ گیا ہوں گے. نہیں نہیں سمجھ رہے یار، یہ ڈگ ڈگی بجا رہے ہیں آج سے کہ نہیں سمجھ. بابا دیکھیں میڈیکل ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوائی لے لو، تو یہ اگر آپ مریض کو پوچھو گے دوائی جانتے ہو وہ منع کرے گا، میں نہیں جانتا. لیکن وہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے نا جہاں وہ دوائی جاننے پہچانے والے. اب جو بیمار ہے مریض ہے وہ ڈھونڈے بھائی چینی کی پلیٹ کہاں ملتی ہے؟ چینی کی پلیٹ گھر کے اندر ملتی ہے، کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ کس گھر میں نہیں ہوگی چینی کی پلیٹ؟ یہ جو کپساسر کی میں نے مثال دی نا، کپساسر جو عام طور پہ کانچ کا جو ہوتا ہے، وہ کانچ کا نہیں ہوتا، اس کے اندر مٹی ہوتی، مٹی کے اوپر کانچ کا کور ہوتا ہے. تو کپساسر یہ چینی کا کہلاتا ہے، یہ پلیٹ بھی چینی کی. آلو چھولے عام طور پہ اسی میں کھاتے ہیں، آلو چھولے بھی اس میں کھاتے ہیں، اسی میں کھاتے ہیں بابا. کسٹر بھی کھاتے ہوں گے. تو چینی کی پلیٹ مشہور چیز ہے، ہر دکاندار اس کو سمجھتا ہوگا جو بیچتا ہے چینی، یہ برتن والے سمجھتے ہوتے ہیں. میسج آیا ہے کہ انگلش میں چائنا پلیٹ بولتے ہیں اس کو، آپ پتا نہیں، مجھے بھی نہیں پتا. اور چینی اصل چین، ہم چین بولتے ہیں اردو میں، انگلش میں چائنا بولتے ہیں چین کو، ملک ہے نا، ملک کا نام ہے. چائنا پلیٹ سمجھ میں آتی ہے، بولتے ہوں گے. دکھائی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا یہاں لگا ہوا ہے اسکرین. ہاں یہ پیالہ، ہاں یہ بھی چینی کا کہلائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین نے لکھی ہوئی پلیٹ بھی دیکھ لی اور بگے لکھا ہوا پیالہ بھی دیکھ لیا ہے، ماشاء اللہ. اور وظیفہ بھی، اور یہ جو روحانی علاج بھی آپ کو سیرات الجنان سے پڑھ کر میں نے بیان کیا ہے. اب سیرات الجنان تو بیچاروں کب دیکھنا نصیب ہوگی، ابھی چھپی نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ میں نے نیت تو کی ہے، لیکن اب شاید آئے گی نہیں. کچھ صفحے مجھے مل جائے نا تو کل درس شروع کر دیں اس سے، لیکن اب کچھ کنفرم نہیں ہے کہ ملیں گے یا نہیں. کل بدھ ہے نا، صبح مدنی حلقے میں سورۃ الفاتحہ کی مطلب تیاری ہے کہ رمضان شریف میں اس کا جلدی جلدی ایک دو دن میں درس شروع کر دیں یا مدنی حلقے میں, اور پھر آہستہ آہستہ وہ کام ہوتا رہے گا تو رمضان ہی میں پہلا پارا لگ رہے چھپ کے آ جائے. سیرۃ الجنان, یہ خزائن العرفان کی تفسیر, وہ معاف کیجئے کنز الایمان, اس میں ترجمہ کنز الایمان کا ہوگا, قرآن پاک کی تفسیر سیرۃ الجنان, یہ ہمارے علمیہ والے تیار کر رہے ہیں المدینۃ العلمیہ والے. تو ہم جو کنز الایمان پڑھتے ہیں نا, جو کنز الایمان تو خزائن العرفان تو نور العرفان, تو اب یہ عام طور پہ اسلام بھائیوں کو سمجھ اتنی نہیں آتی, تو وہ تھوڑا آسان اردو میں کر کے نئے طریقے سے ہم کر رہے ہیں کوشش المدینۃ العلمیہ والے, تو انشاءاللہ یہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ چھاپ کے, پھر آپ لینا گھر میں رکھنا, اس کو پڑھنا بھی انشاءاللہ, پھر مدنی نام میں وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. مجھے بابا آج شہری میں کسی نے بتایا کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد مدنی چینل پر اس کا جو بیان ہوتا ہے تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ مطلب واپس میں جیسے کہتے ہیں کہ یار یہ ماشاءاللہ بہت اچھی تفسیر آ رہی ہے, کوئی اگر ان کا انتظار شروع ہو گیا ہے یہ تفسیر کب آئے گی. انشاءاللہ رمضان المبارک میں کوشش ہے کہ پہلا پارا آ جائے, اب اللہ کرے آ جائے, آخری دنوں میں ہو سکتا آ جائے, کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی آئے تاکہ اس کا ہم مدنی حلقہ جو صبح ہوتا ہے نا پڑھا جاتا ہے تو اس میں اب وہ جو خزان العرفان وغیرہ پڑھتے ہیں نا اس کی جگہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی مزید تشہیر بھی ہو جائے گی. اور جس طرح فیضان سنت اور اپنی آسان آسان اردو ہوتی رسالے, کوشش ہے اتنی آسان تو سارے کہاں سے لائیں گے, تفسیر ہے یہ, لیکن قدرے دیگر تفاسیر جتنی بھی آج تک چھپی ہیں ان میں میرا گمان غالب ہے کہ سب سے آسان, آسانی میں ریکارڈ ہیڈنگز اور بالکل اپنے انوکھے طریقے سے اور میرا گمان غالب ہے کہ یہ وہ جیسے کہ ہماری اپنی ہر کتاب تو انوکھی ہوتی ہے, یہ کفریہ کلمات کی جو کتاب ہے اردو کی, اردو میں ایسی کتاب آج تک نہیں چھپی, شاید عربی میں بھی چھپی ہو تو مشکل ہے, شاید یہ روح زمین کی یا تاریخ اسلام کی ہو سکتا ہے پہلی کتاب ہو کفریہ کلمات پر اتنی زخیم اور اس انداز میں سوال جواب میں, الحمدللہ. اسی طرح دیگر اپنی کتابیں رسالے سب کا انداز جو ہے وہ اور کتابوں سے بالکل مختلف اور منفرد ہوتا ہے عوامی تجربوں کی روشنی میں, تو یہ بھی انشاءاللہ عوامی انداز میں دی جا رہی ہے تاکہ کم پڑھا لکھا بھی اس کو پڑھ لے, کوالیفائڈ ڈھونڈنا نہ پڑے. اب تو ہم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یار یہ مدنی ہوگا تو درس دے گا اپنے اسلامی بھائی, اور اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیرۃ الجنان آ جائے گی نا تو جس کو قرآن سے ہی پڑھنا آتا ہو, جو ناظرہ سے ہی پڑھا ہوا ہوگا نا وہ اس کا درس دے لے گا, یہ بالکل انشاءاللہ آپ میں سے اکثریت دے لے گی درس, اور اس وقت وہ کنز الایمان شریف جو درس ہوتا ہے نا آپ نہیں دے سکتے, صرف مدنی دے سکتے ہیں, مدنی یعنی ہمارے یہاں جو درس نظام یہ اپنا کیے ہوئے ہیں اس کو مدنی کہتے ہیں, جو جامعۃ المدینہ میں کیے ہوتے ہیں یا اور کوئی بھی کہیں سے بھی درس نظامی کیا ہوگا یا عربی جانتا ہو یا کوئی اچھا پڑھا لکھا اسلامی بھائی ہو جو اردو عربی جانتا ہو وہی درس دے سکتا ہے, اس میں انشاءاللہ سب دے سکیں گے جس کو ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہو, یہ ضروری ناظرہ بھی نہیں آتا ہو تو کہاں سے دے گا, آیتیں تو پڑھنی آتی ہو نا آیتیں پڑھے گا نا اس میں, تو اس لیے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کیونکہ بالغان کے مدرسے ہمارے بے شمار ہیں تو وہ پڑھ لیں گے, سر اسلامی بہنیں بیچاریاں اس میں مدنیاں کہاں سے لائیں گے بہت کم, تو ان میں بھی درس لیکن اسلامی بہنیں بھی ناظرہ پڑھی بھی آپ کو بہت ملیں گی دعوت اسلامی میں, تو وہ بھی سیرۃ الجنان انشاءاللہ بآسانی پڑھ سکیں گی اور اس کا درس بھی اگر وہ چاہیں گی تو مدنی حلقے میں دے سکیں گی انشاءاللہ. دعا فرمائے کہ وہ جیتے جی میں دیکھ لوں اس کو, کیونکہ 30 پارے ہیں نا, ایک پارا تو انشاءاللہ رمضان شریف میں امید ہے کہ آ جائے گا, مگر آہستہ آہستہ آہستہ یہ 30 پارے کب پورے ہوں گے, اللہ زندگیوں میں برکت دے, عمر میں برکت دے, کام میں برکت دے, کہ ایک پارا آئے گا تو تجربہ بھی اس کا بہت ہوگا کہ اس میں یار یہ بھی ہونا چاہیے یار یہ اس میں ذرا یوں نہیں ہوا ہے تو یوں ہوتا تو ٹھیک تھا, تو اس طرح مشورے ملیں گے دوسرے پاروں میں مزید انشاءاللہ اس کی بہتریاں آتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. اب یہ جلدی جلدی میں ہو رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کمی رہ جائے گی کافی, دوسرے پارے انشاءاللہ مزید بہتر صورت میں ہوں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سے بتاری بات کر رہا ہوں. ہم آپ کے سمجھانے پر گھر والوں کی بہت خدمت کرتے ہیں, لیکن گھر والے دوسرے بہن بھائی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو زیادہ شفقت دیتے ہیں. ہمارے گھر والوں کو سمجھائیں کہ ہمیں بھی شفقت دیں, ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں, گھر والے حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب بابا. یہ فی زمانہ دین کا کام کرنا جو ہے نا, یہ پھولوں کے سیج پر چڑھ کر نہیں ہو سکے گا. ہر طرف کانٹوں کی باڑیں لگی ہوئی ہیں, کانٹوں کی باڑوں میں گھسیں گے تو دامن تو الجھے گا, اس میں زخم بھی آئیں گے. تو اس لیے حوصلہ افزائی کی توقع پر کام نہ کیا جائے کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی, میری واہ واہ ہوگی, میری پیٹھ تھپکیں گے, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. کوئی حوصلہ افزائی کرتا تو اس کو دنیا میں ملا ہوا انعام سمجھے, باقی حوصلہ افزائی کی تمنا نہ کرے. کہ مخلص کی تعریف اس طرح کی, حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب عرض کیا گیا, مختلف تاریخیں اخلاص کی بہت تعریفیں, یعنی تعریفات ڈیفینیشنز کافی ہیں. کسی نے عرض کیا کہ آدمی مخلص کب ہوتا ہے, تو اپنا یعنی کہ جو عمل ہو وہ محض اللہ کے لیے ہو, اور بندوں سے اس کا کوئی مطلب اجر نہ چاہے, یا اپنا مفہوم بتا رہا ہوں, کوئی اجر نہ چاہے, بندوں سے اس کی تعریف کی طلب دل میں نہ رہے. بلکہ مخلص انہوں نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جب لوگ اس کے عمل کی تعریف کریں تو اس کو اچھا نہ لگے. تو کوئی حوصلہ افزائی کرے گا آپ نے بہت اچھا کام کیا تو اس کو اچھا نہ لگے کہ میں نے تو اللہ کے لیے کام کیا, دل یہ نہیں کہ اس سے الجھے کہ تم نے کیوں مطلب ایسا بولا. اپنے طور پر تو اس کی بالکل تما نہ رہے, خواہش نہ رہے, ہرس نہ رہے کہ لوگ میری حوصلہ افزائی کریں گے. حوصلہ افزائی کی صورت یہی ہے نا, حوصلہ افزائی کا طلبگار جو ہے نا وہ گویا کہتا ہے کہ میری تعریف کرو. اس کے بغیر حوصلہ افزائی تھوڑی ہوتی, تعریف ہی ہوتی ہے نا. جیسے کہ اب حوصلہ افزائی کوئی نعت پڑھے, پھر دیکھے آپ کو سبحان اللہ کتنی پیاری نعت آپ نے پڑھی, واہ یار آپ کو ترنم بھی اچھا آتا ہے, تعریف کی نعت کی, تو آپ تعریف کے طلبگار تھے تو آپ خوش ہو گئے. ذرا بیان کیا تو وہ دیکھے گا ذرا کہ یار کوئی میری تحسین کرے, داد دے, یار تم تو سبحان اللہ بھی نہیں بولتے میرے بیان میں یار. تو یہ سبحان اللہ کہلوانا بھی اپنی داد لینا, اپنی تعریف کروانا, بولو سبحان اللہ اس طرح بولتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ بولو سبحان اللہ, یعنی کہ اس طرح بولو بولو سبحان اللہ. پھر بعض اوقات تو میں نے دیکھا کہ بعض مبلغین وہ سبحان اللہ بلوانے کی ترکیب بناتے ہیں, جیسے کہ بولیں گے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت بنایا جا, جنت میں درخت لگتا ہے. یہ تو حدیث شریف ہے کہ سبحان اللہ کہیں, الحمدللہ کہیں, یا اللہ اکبر کہیں, لا الہ الا اللہ کہیں, تو ان کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا تو بھی جنت میں درخت لگے گا, الحمدللہ کا تب بھی جنت میں درخت لگے گا, سبحان اللہ کہو تب بھی جنت میں درخت لگایا جائے گا, یہ تو فضائل ہیں. تو وہ یہاں یہ کہیں گے کیا کہ یہ فضیلت بیان کریں گے, پھر کہیں گے کہ تو بیان میں جو آپ کو بات اچھی لگے نا تو اس پر سبحان اللہ کہا کرو, بخل مت کیا کرو, تو آپ سبحان اللہ کہو گے تو آپ کے لیے جنت میں درخت لگ جائے گا. دیکھو یہ عوام ہے, یہ سمجھ رہا کہ میں بھی سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں, میں سمجھا رہا ہوں مسئلہ آپ کو. اس طرح جو مبلغ کہتا ہے نا, ایک تو یہ کہ اس کے دل کا چور ظاہر ہوتا ہے اس سے, کہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیان کی تعریف ہو, سب لوگ سبحان اللہ کے نعرے لگائیں, مزہ آئے اپنے ہو گیا. ایک یہ, دوسرا یہ کہ چلو ہم اس کو بدگمانی نہیں کرتے, مگر یہ شاید قرینہ ہو جائے. یہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ وہ سبحان اللہ کہلوانا چاہتا ہو کہ لوگ ثواب کمائیں اور یہ بالکل اپنے نفس کو مار چکا ہو, ہو سکتا ہے کہ کوئی تعریف کرے مذمت کرے اس کو سمجھنا پڑتی ہو, چلو ایسا ہوگا. تو یہ جو سبحان اللہ بولتے ہیں نا بیان سن کر یا شعر سن کر, یہ سبحان اللہ اس پر جنت کے درخت کی بشارت کو منطبق کرنا, یہ حدیث شریف کا اپنی مرضی سے استدلال کرنا ہے. شروحات اور استدلالات کرنا جو نا یہ علماء کا کام ہوتا ہے, میرا آپ کا نہیں. تو یہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں نا بیان سنا اچھی, جیسے میں نے کہا تو آپ نے کہا سبحان اللہ, تو ویسے بھی ذکر اللہ کا انداز یہ ہے ہی نہیں, اس طرح کا ذکر اللہ کرتے ہیں لوگ سبحان اللہ. تو یہ تو جب کوئی بات پسند آتی ہے نا تو اس وقت کہتے ہیں, تو اس کو بولتے کلمہ تحسین سبحان اللہ, یا تعجب پہ بولتے اللہ اکبر چھا سبحان اللہ چھا یار ماشاء اللہ کیسی پیاری بات کی اس نے. تو یہ ماشاء اللہ یا سبحان اللہ اس موقع پر کہنا, آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ, اس موقع پر الحمدللہ کہنا یہ ذکر اللہ میں نہیں شمار ہوتا, جائز ہے لیکن یہ ذکر اللہ اس کو ہم کیسے کہہ دیں جبکہ کسی نے نہیں کہا اس کو ذکر اللہ محدثین نے. اس لیے وہ بیان سن کر زور سے سبحان اللہ جو کہتے ہیں نا, یہ اس میں جنت کا درخت لگے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے, یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 100 درخت لگا دے, لیکن ہم اس حدیث کے تحت اس کو لا نہیں سکیں گے کہ یہ سبحان اللہ کہنے والا ذکر نہیں کر رہا, بلکہ یہ ایک داد دیتے نا داد, واہ وی واہ, یہ سبحان اللہ اور واہ وی واہ سمجھو یہ ایک ہی طرح کا معاملہ ہے, ماشاء اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اس کو بھی ہم ذکر اللہ میں نہیں لا سکیں گے کہ یہ داد دینے کے انداز ہیں, جیسے بولتے ونس مور دوبارہ پڑھو, اور اب ونس مور بولتے ہیں, پہلے مقرر ارشاد بولتے تھے, اب انگلش حاوی ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر. تو اب یہ تو خیر ہماری یہ کوالٹی ہے دیوانوں کی, میرا خیال ہے نا مقرر ارشاد میں زیادہ سمجھتی ہوگی نہ ونس مور میں, اس میں یہ کیٹیگری ہے, یہ دیوانوں کی کیٹیگری ہے عاشقان رسول ماشاء اللہ, ان میں یہ نہیں کہ اس میں پڑھے لکھے بھی کافی ہوں گے لیکن بولے بالے بھی بہت ہوں گے کہ جن کو یہ اتنی گہری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ عرض کر رہا تھا, تو بیان میں سبحان اللہ جو کہتا ہے نا اس میں یہ ذکر اس کو نہیں کہیں گے. اسی طرح جیسے کہ بعضوں کا تو سبحان اللہ کہنا ناجائز ہوتا ہے, سودا دکھاتے وقت اس بیپاری نے اپنا مال دکھاتے وقت کا سبحان اللہ کتنی عمدہ چیز ہے, تو یہ ناجائز ہے, یہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں, اپنی چیز کی تعریف کر رہا, اپنی چیز ٹکانے کے لیے سبحان اللہ کہہ رہا ہے, یا کسی کی آمد کے وقت سبحان اللہ کہنا یا درود شریف پڑھنا اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ فلاں شخصیت آ گئی, اس کو بھی بخاری شریف میں ناجائز لکھا ہے. تو اب جیسے کہ میں نے اسی لیے 20 بار منع کیا, اب تو کافی فرق پڑا ہے, کہ نہیں تو پہلے میں آتا تھا تو اللہ اللہ اللہ ذکر کرتے تھے, تو میں منع کرتا رہتا ہوں کہ یہ اگر استقبال کے لیے کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے, کہ اللہ کا ذکر مقصود نہیں ہے بلکہ اعلان مقصود ہے یہ کہ یہ آ گیا الیاس, سب کو پتہ چل جائے. البتہ استقبال کے لیے نعرے لگتے ہیں نا, نعرہ تکبیر حضرت کا استقبال کیجئے, نہیں علماء آتے ہیں اسٹیج پر تو نعرے لگتے ہیں, تو یہ چونکہ اس پہ عرف ہے تو یہ جائز ہے, لیکن یہ ذکر اللہ جو ہمارے اللہ اللہ کسی کی آمد پر کیا جاتا ہے آنے پر, تو یہ جائز نہیں, کہ یہ عرف ہر جگہ نہیں ہے, صرف ہمارے گھر کی بات ہے. تو یہ بات کہاں سے وہ حوصلہ افزائی میری نہیں کرتے, ان کو سمجھاتے سمجھاتے ہم نکل گئے کہاں کے کہاں. تو اس لیے حوصلہ افزائی کی طلب جو ہے نا یہ اخلاص کے منافی, اخلاص سے ہٹ کر معلوم ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے بندہ کام کرے, حوصلہ افزائی کی طلب نہ ہو کہ لوگ میری حوصلہ افزائی کریں، ورنہ شاید اخلاص جو نہیں رہے گا، پھر کوئی حوصلہ افزائی کر دیتا ہے تو ٹھیک کر دے، خود نہ چاہے کہ میری حوصلہ افزائی ہو. یہ بالکل یہ بہت زبردست مدنی پھول ہے، اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائے رکھنا ضروری ہے. یہ ایک نہیں بلکہ یہ خود اپنے لیے ہو سکتا ہے، نہ پوچھتے ہوں کہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے پوچھتے ہوں کہ یہ ہے عام ہے کہ یار ہمارا نگران حوصلہ افزائی نہیں کرتا، فلاں حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب آپ حوصلہ افزائی اور واہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت آپ کو دے رہا ہے اس کام کے بس، یہ کم حوصلہ افزائی ہے کیا کہ جنت چھوڑ کر اب یہ اس بندے کے وہ پتہ نہیں وہ دل سے بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، خالی آپ کو اچھا لگا نہیں کہہ رہا ہے کہ بابا یار آپ نے بہت اچھا بیان کیا، اس کے طلبگار ہیں آپ، اس پر دن کر رہے ہیں، اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، جنت پر ہاتھ نہیں رکھ رہے، کہ جبکہ نیکی کی دعوت دینے میں جنت کی کتنی بشارتیں، جنت کے محلات کی کتنی بشارتیں، کہ جیسے کہ وہ ایک روایت موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے یہاں بہت پڑی بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب الانعام میں عرض کی، یا اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے اس کے لیے، جو نیکی کا حکم کرے اس کے لیے تیرے یہاں کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایسا کرے میں اس کی ہر اس کے ہر کلمے یعنی ہر بات کے بدلے جنت میں، جنت میں ایک مکان، ہاں میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ہر بات کے بدلے اس کے لیے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور جہنم کا عذاب دیتے ہوئے مجھے اس کے اس حیا آتی ہے. تو وہ یہ اگرچہ اس میں جنت کے الفاظ نہیں ہیں لیکن جس کو اللہ تعالیٰ جس بندے کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا حیا آتی ہے، اور ہر سال کے ایک کلمے کے بدلے ہر سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا، انڈائریکٹ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جنت میں بھی داخل کرے گا اللہ تعالی. تو بہرحال یہ کہ اتنے بڑے انعامات ہیں نیکی کی دعوت دینے پر، تو اس میں صرف حوصلہ افزائی ہو جائے اس لیے کرنا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، بھلے لوگ برا بھلا بولیں مارے کوٹیں، آپ نیکی کی دعوت حکمت عملی سے جاری رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الربی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ بیچارہ سوچتا ہوگا، نہیں بیچارہ یوں بھی یار میرے کو لگتا ہے کہ یہ گھر والوں کو جب اتنی اس کی ہمت ہے کہ میرے گھر والوں کو سمجھاؤ مدنی چینل کے ذریعے، تو اس نے اپنا نام تو اس کا نہیں آیا، شاید آپ لوگوں نے حکمت عملی سے کاٹ دیا ہوگا، کئی سوالہ کا نام ہم کاٹ دیتے ہیں. ہاں یہ نہیں ماشاءاللہ یہ جو بیٹھے ہیں سمجھدار لوگ ہیں، اس کا نام بھی آتا شعر کا نام آتا پھر میں ان کے گھر والوں کو سمجھاتا، تو اس کا مطلب یہ کتنا سمجھاتا ہوگا، تم خدا کا خوف نہیں کرتے ہو، جہنم میں جاؤ گے جہنم میں، میں دیکھو مدنی چینل کے ذریعے تم کو ذلیل کروں گا، میری بات مانتے نہیں ہو. تو ہو سکتا ہے ایسی کوالٹی ہوئی تو پھر آپ گھر والے کی خاک سمجھیں گے. تو مدنی چینل کے ذریعے گھر والوں کو سمجھوانا، تو ایسے ایسے مطلب یعنی کہ وہ آتے ہیں سوالات بعض اوقات کہ میری بیوی بہت تنگ کرتی ہے کیا میں اس کو طلاق دے دوں، وہ روحانی علاج وغیرہ میں ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ نام لے کر بھی کبھی کبھی، تو میں پھر وہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ نام نہیں لو، ادھر نام لینا مناسب ہے ادھر نہیں لینا مناسب ہے، یہ مسئلہ بیان کرنا مناسب ہے. تو کبھی کبھی وہ مدنی چینل بھی نہیں آ جائے، اب اتنے سارے موبائل لیکن ہمارے سارے منجے ہوئے تو نہیں بےچارے تنخواہ دار بھی نہیں ہوتے، تو کبھی کبھی فائر کر دیتے ہیں یا تو پھر اس میں سے کٹوا دیتا ہوں کبھی کہ یار اب نشر مقرر میں نہیں آنا، کبھی میرا بھی فائر کھل جاتا ہے. یہ سب کا ہوتا ہے کہ انسان مطلب یہ کہ انسان ہو مرکبن خطا ون نسیان، کہ انسان خطا اور بھول کا مرکب ہے. تو یہ وہ انسان ہم جیسا انسان نہ کہ انبیاء، انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنی ہے، انبیاء تو اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی خطائیں کہاں کریں گے، تو پھر تو ہو رہا اگر یہ خطائیں کرنے لگے تو وہ تو پاک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. ہم لوگ مطلب کبھی کبھی مطلب ایسا بول جاتے ہیں تو پھر رجوع بھی کر لیتے ہیں عام طور پہ. تو اس لیے وہ اس طرح کے سوالات اگر آ بھی جائیں نا تو اب تو خیر اب بہت کم مطلب یعنی کہ وہ ہوتا ہے. پہلے شروع شروع میں تو کافی بے احتیاطیں آ جاتی تھی. جب میں کبھی سن لیتا تھا نا تو پھر وہ میں ترکیب بناتا تھا کہ یار یہ کیا بول دیا, وہ کیا بول دیا, یہ کیوں بول دیا, اس کا نام کیوں لے لیا, اس کا نام بول کے اس کے گھر کا مسئلہ بیان کر دیا. میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے کہ وظیفہ بتا دو. یہ تو بہت کثرت سے میں فلاں قصبے سے بات کر رہا ہوں, اب نام بھی تو اپنا نام بھی تو قصبے کا نام بھی, اب وہ بیوی سن لے یا اس کے خاندان والے سن لیں تو اب آپ بتاؤ کہ جو ہنگامہ ہے میں شرم کھڑا کریں گے کہ تم نے میرے کو بدنام کر دیا, اب تو تم کو نہیں چھوڑوں گی میں. تو گھر پہ جا کے بیٹھ جاوے کیا مدنی چینل کے ذریعے کل تک تو تم نے میرے کو مطلب میں نے خاندان میں بدنام کیا تھا, اب پاکستان میں بدنام کر دیا, پاکستان میں ہی لندن میں بدنام کر دیا, ہندوستان میں بدنام کر دیا, ساری دنیا میں میرا ڈنکا بجا دیا کہ یہ میرے کو تنگ کر دیے. تو یہ اس طرح کی باتیں پہلے آ جاتی تھی. میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ نئے نئے مبلی کے ناطے تھے, کچھ کبھی کبھی فائر کھول دیتے تھے تو سمجھا سمجھا کر. اب میں امید کرتا ہوں کہ کافی میں تو دیکھ نہیں پاتا نا ہر وقت تو یہ دوسرے چینل تو یہ تو پتھر مارتے, دوسرے چینل تو چٹانے لڑکاتے ہوں گے, ان کو جا کے کون سمجھاتا ہوگا. اس طرح کی باتیں عام طور پہ مایوس تھوڑی ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ حساس آدمی ہوتا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات آنی چاہیے یہ نہیں آنی چاہیے. تو ہم لوگ تو سب بس یہ دیوانوں کی محفل ہے سمجھے, اس میں تھوڑا بہت کبھی کبھی 19-20 بھی ہو جاتا ہے تو اس میں لوگوں کو لطف بھی آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی بات نہیں کرتے بابا جی, جس نے کال کی اس کی بات نہیں کرتے, مگر اس کا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو پڑھے لکھے یا اسکول کالج یونیورسٹی کے جو لڑکے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, ہماری حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی, اور آپ فرماتے ہیں کہ 100 ایک دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بورا حوصلہ افزائی سب کو اچھی لگتی ہے. بالکل. تو کیا ہی بہتر ہو کہ ایسے موقع پر جو گھر کے اندر ایک ایسا اسلامی بھائی جو با اخلاق بھی ہے, سنتوں کا پیکر ہے, نمازوں کے لیے ہمیں بلاتا ہے, تو اس کے متعلق کچھ نہیں گھر والوں کو مدنی پھول دینے چاہیے؟ گھر والوں کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں, چونکہ یہ بےچارے اپنی حوصلہ افزائی کے طلبگار تھے. تو اس کے لیے میں نے ان سے عرض کیا کہ اپنے حوصلہ افزائی کے طلب نہ رکھیں, اپنے مٹ جائیں, اپنے آپ کو مٹائیں. رہا گھر والوں کو تو ان کو تو ضرور یہ چاہیے کہ اس کی خوب حوصلہ افزائی کریں اور اس کو ہر معاملے میں آگے رکھیں تاکہ یہ اسی لائن پر رہے, اس لائن سے ہٹے نہیں, اور خوب دین کی تبلیغ کریں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے اور اللہ رسول کی رضا کے لیے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. گھر والوں کے لیے ضروری ہے, اور جو اچھی نیت سے حوصلہ افزائی کرے گا اس کو ثواب ملے گا. حوصلہ افزائی سچی نیت سے جائز الفاظ کے ساتھ موقع کی مناسبت سے کرنا یہ جائز ہے, بلکہ کار ثواب موقع کی مناسبت سے. تو اب یہ کہ گھر والوں کو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, ورنہ اس کو اگنور کریں گے ہر حال میں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. مگر یہ دل ٹوٹا ہوا ہو نا اگر برداشت کرے نا آدمی تو یار اس کے لیے ہے بڑی یار کام کی بات. یوں تو سب انی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو. میرے آقا حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, یہاں فرماتے ہیں کہیں گے عرض کرتے نہیں کہیں گے, کیونکہ بارگاہ رسالت میں جب عرض کریں نا کچھ تو وہ عرض ہوتی ہے. اب یہ تو فرما رہے ہیں اپنے دل کے بارے میں یا دلوں کے بارے میں فرما رہے ہیں. یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی قاسم کی کمائی ہے, یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی قاسم کی کمائی ہے. تو بولتے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ رہتا ہے, اللہ مکان سے پاک ہے, تو ٹوٹے ہوئے دل کی بڑی اہمیت ہے. یہ آفت ہے, یہ بھی ایک آفت ہے, بلا ہے, دل ٹوٹ جانا, تکلیف پہنچنا, صدمہ پہنچنا, یہ سالکین کے چراغ ہیں. تو کوئی ہر کرتا ہے, کوئی چھر کرتا ہے, کوئی تھوکتا ہے, کوئی دھتکارتا ہے, اور بندہ اگر برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بڑے درجے اس کو مل جاتے ہیں اور بڑی منزلیں طے کر لیتا ہے. وہ ہے نا ٹکرا کوئی دلکار کوئی دیوانہ سمجھ کے مار کوئی ٹھکرا کوئی دلکار کوئی دیوانہ سمجھ کے مار کوئی سلطان مدینہ لیجے خبر سلطان مدینہ لیجے خبر ہوں آپ کے خدمت گاروں میں سلطان مدینہ لیجے خبر ہوں آپ کے خدمت گاروں میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بزرگان دین کے نزدیک تو اگر چالیس دن اس طرح گزر جاتے کوئی آفت بلا مصیبت مرض کی صورت نہ ہوتی تو ڈر جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری طرف سے توجہ ہٹا دی. تو دل کا ٹوٹ جانا, غم پہنچنا, رنج پہنچنا اور اس پر صبر کرنا, یہ بڑے ثواب کا کام ہے. بلکہ جو رنج و غم پہنچا اس پر سمجھو کہ ایک ثواب, اس پر جب صبر کیا تو یہ دوسرا ثواب, اور اگر بے صبری کی تو پھر ثواب گیا, نہ اس کا ثواب نہ اس کا ثواب. بے صبری نہ کرے, نہ بے صبری میں بے صبرانہ جملے بولنا, گلے شکوے کرنا, یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ثواب کو ضائع بھی کر دے اور بعض صورتوں میں گناہ کی بھی صورت بن سکتی ہے شکووں میں. بلکہ شکوہ بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے, اللہ پر اعتراض کر دیا تو معاذ اللہ پھر ایمان سے ہی گیا. تو اگر مصیبت آئی تو صبر نہیں کر سکتا تو مصیبت کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا, لیکن بے صبری کے جملے نہ بولے, اس میں خطرہ بہت ہے کہ گلا شکوہ کو ایسا خطرناک نکل جائے منہ سے کہ یا اللہ جو مطلب یعنی کہ نماز نہیں پڑھتے, رات دن تیری نافرمانیاں کرتے, ان کو تو نے اتنا نواز رکھا ہے, ان کی صحت اچھی, ان کو مطلب مال دولت بھی اچھا, گاڑی بھی ان کے پاس, اور میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں مگر میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں, مجھے لوگ دھتکارتے ہیں, یا اللہ یہ انصاف نہیں ہے, نعوذ باللہ. اس طرح اگر بولے تو کافر ہو گیا, اسلام سے خارج ہو گیا, بے صبری کی اور شکوا کیا نا اللہ کی بارگاہ میں, اعتراض کیا اور صحیح اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ انصاف نہیں ہے. تو انصاف تو سکھا رہا اللہ تعالیٰ کو, بے غیرت کہیں کا مرتد ہو گیا, اسلام سے خارج ہو گیا, تو اللہ کو انصاف سکھا رہا ہے کہ اللہ انصاف نہیں کرتا, تو سکھائے گا اس کو, معاذ اللہ. تو ہی نے گستاخی اللہ تعالیٰ کی اور سخت اعتراض ہے, ایمان چلا گیا اور نمازیں برباد ہو گئیں, ساری نیکیاں برباد ہو گئیں, حج کیا تھا تو حج بھی برباد ہو گیا, بیعت تھی تو بیعت بھی ٹوٹ گئی, نکاح کیا تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. گیا اگر توبہ کر کے نئے سرے سے ایمان نہیں لائے گا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, بھلے بیمار ہے کچھ بھی ہے. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ پر بے صبری میں اعتراض ہو جاتے ہیں, بارہا لوگ کرتے ہیں, بچہ مر جاتا ہے, جوان فوت ہو جاتا ہے, اس میں زیادہ لوگ بعض اوقات کفریات بکتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا, یہ بھی صریح کفر ہے, ایمان چلا گیا کہ اللہ کو رحم نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے ظلم کیا, معاذ اللہ. یا اللہ اس کی جوانی پر تجھے ترس نہیں آیا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب کرنا ہوا, یہ بھی کفر ہے, ایمان چلا گیا. یا اللہ اس کے بدلے کچھ کسی بڑھیا کو لے لیتا, میری جوان بیٹی کو لے لیا تو نے, تو یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ تم نے میری جوان بیٹی کیوں لے لی, کسی بڑھیا کو لے لیتا, اس کی کیا ضرورت پڑ گئی. یہ بھی بولتے ہیں ہاں نیک بندوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, تو تیسرا بولتا ہاں واقعی بڑا پرہیزگار بندہ تھا, اللہ کو اس کی پتہ نہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس کو اس بھری جوانی میں اٹھا لیا. تو یہ بھی کفر ہے. یہ اللہ کو ضرورت پڑ گئی یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, ضرورت حاجت نہیں ہے, محتاج نہیں ہے کسی کا, یہ ضرورت مند نہیں ہے کسی کا, اس کو لے لے گا اللہ تعالیٰ, اس کی عبادت سے متاثر ہو گیا اللہ تعالیٰ, پتہ نہیں تھا تو اب یہ عبادت کر ڈالی جس میں متاثر ہوا اس کو لے لیا, تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے وہ اس کو سجا کر رکھے گا, نعوذ باللہ من ذلک. تو کسی کی موت تو کیا ہوتی ہے, کتنوں کا ایمان لے کر ساتھ چلی جاتی ہے بعض اوقات, تو چپ کفل مدینہ, وہ دل میں بھی اعتراض نہیں کہ اللہ نے یہ غلط کیا, کیسا ہنستا کھیلتا بچہ پھول جیسا ہمارا لے لیا, یہ غلط کیا اللہ نے, اس کو نہیں کرنا, اس کو رحم کرنا چاہیے, ہمارے گھر کی رونق چھین لی, نعوذ باللہ من ذلک. کفریات ہیں کفریات, معاذ اللہ, سب اللہ تجھے بھی لے لے گا, سب کو پہلے تے ہی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ تعالی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تمہارا بچہ مر گیا تو تم یوں بولتے ہو کہ اللہ نے اس پر رحم نہیں کھایا تو فلاں کیا, معاذ اللہ میں عقلی دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بچہ کیا, اس بچے کو مارنا ایک نفسیاتی اثر ہے کہ بچہ ہنس رہا ہے ہمارا بچہ نہیں. اچھا اب ہم روزانہ کتنی جانیں لے لیتے ہیں, میں آپ کو سمجھا لے گیا اس کا نا, ہم کتنی جانیں لے, ابھی یہاں مچھر آپ کے یہاں بیٹھا ہو تو کیا آپ اس کو خون چوسنے دو گے, نہیں نہیں نہیں ہلو مت بھائی اڑ جائے گا اس کو بےچارے کو, اس نے تھوڑی روزہ رکھا ہے مچھر نے, اس کو خون چوسنے دو, یہ کرو گے ٹھپ کر کے مار دو گے تو آپ کو رحم نہیں آیا بےچارے کو, مطلب انہیں کھاتے کھاتے مار دیا مچھر بےچارا خون چوس رہا اس کو مار دیا انہیں, اور ختم نکلا نہیں نہیں جانے دو اس کا روزہ نہیں ہے. اچھا میرے کپڑوں کے اندر ہے, ہاں اندر جانے دو, ہاں بھائی تھوڑا اور کھول دیا مزے سے خون پی, تیرا روزہ نہیں ہے تیرے لیے جائز ہے خون پی, میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا, ایسا کرتے مچھر کو ڈھونڈتے ہو, ارے کہاں گیا, ارے ارے کر کے بے دردی سے مسل لیتے ہو, تو تم کو رحم نہیں آتا, بے رحم ظالم کہیں گے, مچھر کو مسل دیتے ہو کھٹمل کو مسل دیتے ہو, کوئی یہ کہے تو ساری شرافت ایک طرف ہوگی اور ایک طرف کفل مدینہ کو رکھ دو گے, امام اتارے گا تیرے کو بتاؤں گا تو باہر نکل گیا, چھوڑوں گا نہیں تیرے کو, مسجد میں بول رہا ہے نا تیرے کو کہ میں ظالم ہوں, بتاؤں گا میں کیسا ظالم ہوں پتا چلے گا. تو اپنی حالت یہ, اور ایک بچہ چلا گیا جوان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا بولنا شروع کر دیا, گلا شکوا شروع کر دیا. دال چاول دو تین دن مسلسل اپنے کو کھلائیں, یار گوشت نہیں کھلاتے یار, گوشت نہیں کھلاتے تو گوشت کیسے ملتا ہے بتانا, تم جوانی پر رحم نہیں آتا بکرے کی, یار ایک سال کی عمر رہی تھی بکرے کو چھری کے نیچے رکھ دیا بےچارے کو, کیسا تڑپ رہا تھا وہ لال لال خون نکل رہا تھا اور تم کو ہنسی چھوٹ رہی تھی, تو تب تم کو رحم نہیں آتا یار بکرے کو دبا کر دے تو. اچھا مچھلی کو بھی نہیں جاتا, مچھلی بھی نہیں کھلاتے تو میرا خیال ہے 200-500 مچھلیوں کا خون کریں گے تبھی آپ کو دیگ میں ڈال کے کھلائیں گے مچھلیاں, تو 500 مچھلیوں کے قتل کا یار تم لوگ تمنا کر رہے ہو کہ 500 مچھلیاں قتل ہو جائیں. اچھا کبھی تم کو رحم نہیں آتا, اچھا طبیعت خراب ہے دوا چاہیے, اچھا پتا ہے دوا کھاؤ گے تو کیا ہوگا, جراثیم مر جائیں گے, جراثیم مر جائیں گے, کتنے مریں گے, 2-4 کروڑ, 2-4 کروڑ مریں گے جراثیم. اچھا 2-4 کروڑ کا میں قاتل بن جاؤں گا, مجھے دوا نہیں کرنی, میں بیمار صحیح ہوں, بخار بہت چڑھ گیا ہے, کمر میں درد ہو رہا ہے, نہیں نہیں میں نہیں نہیں ٹیبلٹ نہیں کھاؤں گا, بےچارے جراثیم مر جائیں گے, نہیں زور سے گھسوں گا بھی نہیں اندر, بےچارے مر جائیں گے, میرے پیٹ میں کیڑے ہو گئے, اچھا کیڑے ہو گئے, نہیں نہیں میں دوا تو نہیں کھاؤں گا, درد ہو رہا ہے بہت, بہت مروڑ ہو رہی ہے, نہیں دوا نہیں کھاؤں گا بےچارے مر جائیں گے, کیڑے مر جائیں گے, ان کو خوراک کھانے دو اندر, کوئی ایسا رحم کھانے والا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, ایک مخلوق ہے دنیا میں وہ رحم کھاتی ہے, یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، ایک ہے مخلوق، وہ گوشت نہیں کھاتی، مچھلی نہیں کھاتے، جاندار نہیں کھاتے، اور ہم کرتے ہیں کہ کسی کو مارو مت. تو مجھے جب کسی نے کسی ملک میں گیا تھا تو بتایا اس طبقے کے بارے میں، غیر مسلم طبقہ ہے، مسلمان اس کو بے رحمی کہتا ہے، بے رحمی ہے ہی نہیں، ظلم ہے ہی نہیں، جانور کو ذبح کرنا اللہ نے اجازت دی ہے. تو اس میں جب اس نے بتایا کہ یہ یوں نہیں کرتے، یوں نہیں کرتے، یوں نہیں کرتے، اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنتے کہ کوئی اس میں کوئی کیڑا مکوڑا آ کر بےچاروں مطلب کچل جائے بےچارا، اس لیے نہیں پہنتے، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں، مخصوص لباس ہوتا ہے ان کا، وہ دیکھے میں نے اسے، میں احتیاطاً ان کی طرف میں نے پورا اس کا نئی نقشہ کھینچ رہا تاکہ اس ملک میں ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی چینل کے نہیں بند کروا دیں وہ لوگ، تو پھر رحم نہیں آئے گا ہم پر ان کو، سمجھے؟ تو وہ کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتا. میں نے اس کو جس نے بتایا نا، میں نے اس کو ایک سوال کیا، میرے فوراً ذہن میں سوال ہے، میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ یہ بیمار ہوتے دوا پیتے ہیں کہ نہیں؟ تو پیتے ہوں گے. تو میں نے کہا پیتے ہوں گے تو یار ان کو بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا، گدھوں کو، کہ دوا پینے سے جراثیم مرتے ہیں، یہ جراثیم کو مار دیتے ہیں یار، جہاں گوٹ پھنستی ہے وہاں لاکھوں کروڑوں کا خون کر دیتے ہیں، اور وہ ایک گائے یا ایک بکرا جس میں 150-200 آدمی کا پیٹ بھر جاتا تو بولتے کہ یہ اس کا قتل ہو گیا، ہم نہیں کریں گے اس کو قتل. ایک مچھلی اس کو نہیں، 10 مل کے کھاتے ہیں بڑی مچھلی کو، مچھلی تو دریائی جانور جو ہے نا، دریائی مچھلیاں یہ تو ہاتھی سے بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی مچھلی آتی ہیں، اگرچہ وہ نظر نہیں آتی ہمیں دیکھنے میں لیکن ہوتی ہیں، بہت کم متم میدان میں آتی ہیں ایسی مچھلیاں. وہ مشہور جنگ کا واقعہ بھی ہے کہ اس کی ہڈی کی کمان جب رکھی گئی تو اس سے دو دو سوار نکل گئے خالی ہڈی کا، اتنی بڑی مچھلی، امبر مچھلی، غزوہ سریہ امبر اس کا نام بھی پھر وہ تاریخ میں ہوا، اور جیش الاسرا بھی اس کا نام ہوا، بھوک کی جنگ، ہاں بھوک کی جنگ. تو اس لیے کہ وہ صحابہ کرام کے پاس سب غذائیں کھٹ گئی تھیں، تو اللہ نے ان کو مچھلی ڈال دی. عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہ سالار تھے، یہ ان کی کرامت تھی کہ ان کی کرامت سے وہ مچھلی باہر پائی گئی، بہت بڑی مچھلی تھی، ٹنوں وزنی مچھلی. تو اس لیے مطلب ہاتھی کئی نہ کئی ہاتھی اس کے پیٹ میں سما جائیں، یوں سمجھ لو اتنی بڑی مچھلی تھی، ٹیلے جتنی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بولا وہ تو کھاتے ہیں دوا تو کھاتے ہیں، تو میں نے کہا پھر یہ تو ان کا اصول غلط ہے، تو اس لیے آدمی بچ نہیں سکتا. آپ پانی پیتے ہو، پانی میں لاکھوں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں، نظر نہیں آتا. آپ دودھ پیتے ہو، دودھ میں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں. اب کسی کو بھی جو اس فن کو جانتا ہے نا، جو بھی تھوڑا بہت میڈیکل پڑھا ہوا اس کو پتا ہے، پتا ہو گئی کہ یہ جراثیم دودھ کے بھی اگر اپنے خوردبین سے دیکھیں گے نا، اس کی آتی ہے دیکھنے کی خوردبین ہے، اس کو اپنے دیکھیں تو شاید پی نہ سکیں دودھ، کہ دودھ میں کئی جراثیم پھودا کرے ہوں گے، کیسے پیئیں اس کو؟ پھر یہ اللہ کی شان ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتے. ہماری سانس میں جراثیم جا رہے، نہیں بند کرو سانس، جراثیم چلے جائیں گے تو پھر ہماری پھر تم کو ڈھبیڑیں گے کہاں، گڑا کھود کے ڈالیں گے، جگہ کہاں ملے گی یار، سب مر جاؤ گے سانس نہیں لوگے تو. تو یہ تو نظام قدرت ہے کہ مرتے مراتے رہیں گے. تو جراثیم کی بھی ایک اپنی جان ہے، آپ کیڑی کو بھی جان پیاری ہوتی ہے، کیڑے کو جان پیاری ہوتی ہے. نہیں صحیح طرح سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا تو قرآن میں واقعہ ہے، میں وہ واقعہ عرض کرنے لگا ہوں جو قرآن میں نہیں ہے. سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ وہ بارش کی دعا کے لیے نکلے کچھ غلاموں کو لے کر، تو آپ کی نظر تھی اور آپ نبی تھے، آپ کو پتا تھا علم غیب اللہ نے عطا فرمایا، تو ایک کیڑی الٹی تھی، الٹی ہو پڑی تھی، تو آپ نے کہا کیڑی بارش کی دعا کر رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، قید سالی تھی، بارش کی دعا کر رہی ہے، چلو بارش تو ہوگی، ابھی کیڑی مانگ رہی ہے دعا، تو بارش ہوئی. تو اب دیکھا آپ نے کہ کیڑی کو بھی جان پیاری ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی تو ہم مر جائیں گے، ہم کو غذا نہیں ملے گی، سب کو جان پیاری ہوتی. اور وہ تو قرآنی واقعہ تو مشہور ہے کہ جس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، ابھی تو 3 میل غالباً دور تھا، کافی دور تھا، کہ وہ چونٹیوں کا جو سردار تھا، چونٹی کی رانی کہلاتی ہے، وہ چونٹیوں کی رانی، یہ مذکر بھی چونٹی ہی کہلاتا ہے، مچھلی جیسے ہم بولتے ہیں مچھلا، اب مچھلا تو نہیں بولتے، نہ ہم کو پہچان ہوتی کہ مچھلی ہے یا مچھلا، تو ماہر آدمی پہچان سکتا ہے کہ مچھلی ہے یا مچھلا، تو سب کو مچھلی بولتے ہیں. ہمارے یہاں بکری ہے گوشت، بکری کا بھی گوشت ہو تو بکرے گوشت بولتے ہیں. اگر یہ کتابوں میں بکرے کو بکری لکھتے ہیں، دمبے کو بھی بکری لکھتے ہیں، اور بیل کے گوشت کو ہم گائے کا گوشت بولتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے کہ مخصوص جیسے اے لوگ ہو تو اس میں اس طرح بہنیں بھی آ گئیں. اچھا تو یہ کیا میں بھول گیا، چوٹی چوٹا ہوا تو بھی یہاں چوٹی، تو وہ رانی جو ہوتی ہے اس نے کہا کہ سب بلوں میں چلے جاؤں، یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دیں. سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام والسلام نے اس کی آواز سن لی اتنی دور سے، چونٹی کی آواز تو کوئی سن ہی نہیں سکتا، معجزہ ان کا سن لی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں بھی خیر وہ تفسیر یہ کہ چونٹی بھی سمجھدار تھی، نبی کی گستاخ نہیں تھی، سمجھدار تھی. اس نے یہ لفظ کہا کہ بے خبری میں کہیں کچل نہ دے، جان بوجھ کر یہ اللہ والوں کا لشکر ظلم نہیں کرے گا کہ ہمیں کچل دے گا، بے خبری میں کہیں تم کچل نہیں دے. ہم لوگ ہٹ جائیں راستے سے کہ غلطی ہماری ہوگی، جیسے کسی نے پردہ نہیں ٹانگا اور کسی نے دیکھا تو اب یہ اس کا قصور ہے کہ پردہ کیوں نہیں ٹانگا. کہ دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ملامت کرے کہ پردہ نہیں کیا تو لوگوں نے دیکھا نا، خود کردار علاج ہے. تو چونٹیوں کا اس طرح وہ پھرتے رہنا اور کچلتے رہنا یہ خود کردہ ہے ان کا، خود کردار علاج ہے، علاج نہیں ہے کہ لوگ بے خبری میں کچل کر نکل جاتے ہیں. جان بوجھ کر نہیں کچلنا چاہیے کہ بلا ضرورت چونٹی کو مارنا مکرو لکھا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. اس لیے مطلب یہ کہ اگر آپ بولو کہ ہم کوئی جان مارے ہی نہیں تو آپ بچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے پاؤں تلے کتنی چوٹیاں کچل جاتی ہوں گی، اور کتنے موزی جانور آپ خود مارتے ہیں، چوہے کو ماریں گے، چپکلی کو تو ڈھونڈتے ہوں گے آپ، کہہ رہے ملے تو بس اس کو مار ڈالنا ہے، اور ایک کس کے رکھنا ہے. کیوں ایک کس کے رکھنا ہے، تمہارا کیا بگاڑا اس نے؟ ہم لوگ تو بھائی وہ آقا کے غلام ہیں نا، آقا نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے حدیث پاک میں کہ گرگٹ کو ایک بار میں مارے تو سونے کیا، دوسرے میں مارے تو اس سے کم، تیسرے سے مارے تو اس سے کم. یہ چپکلی لکھا ہے یا گرگٹ لکھا ہے حدیث میں؟ گرگٹ کا لکھا ہے نا، تو چپکلی اس کی فیملی کی ہے نا، اس کو فویسق یعنی چھوٹا فاسق چپکلی، تو یہ اس کو مار دینا ہے، زہریلا جانور ہے تو گھروں میں ہوتی ہے، تو اس کو ایک بار میں مارو سونے کیا، دوسرے میں اس سے کم، تیسرے سے اس سے کم، اللہ حضر القیاس، جتنے زیادہ وار ماریں گے اتنے کم ثواب ہو جائے گا، ایک ہی وار میں کام تمام، کس کے کٹھاڑا وار. تو بہرحال یہ کہ ہم بچ نہیں سکتے، نہ مرنے سے خود بچیں گے نہ کسی کو مارنے سے بچتے. جوان بکروں کو ذبح کرتے ہیں، جوان مرغی تو ڈھونڈتے ہیں، بوڑھی مرغی تو پسند نہیں ہے، بوڑھا جانور کا گوشت تو پسند نہیں ہے، جوان چاہیے، تو ہم کو جوان کے اس میں ترس نہیں آتا، چھری چلا دیتے ہیں، ترس نہیں آتا، اس لیے کہ وہ ترس کرنے کا موقع نہیں ہے، آ گیا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اگر نہیں یعنی کہ ذبح کیا تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ہماری شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ نظام قدرت ہے. میں دیکھا کوئی یعنی کہ کسی کو نہ مارے یہ ہو نہیں سکتا، مارتے رہتے ہیں، پانی پئیں گے تو کتنے مر جائیں، دوا کھائیں گے تو کتنے مر جائیں گے ذرا سے، تو یہ ایک نظام ہے بس اللہ تعالیٰ کا. ہاں بندے کو نہیں ماریں گے، جانور کو ضربے نہیں لگائیں گے، بے قصور کسی کو نہیں ماریں گے. تو یہ ایک اصول بھی آپ لکھ لیں تو آپ کو پسند کام آئے گا انشاءاللہ، کہ جانور کو نفرا حاصل کرنے یا دفع ضرر کے لیے مار سکتے ہیں، یہ ایک فقہ کا اصول ہے. جانور کو نفع حاصل کرنے کے لیے یا دفع ضرر یعنی نقصان دور کرنے کے لیے اس کو مار سکتے ہیں. تو مچھر کو ہم نے مارا تو دفع ضرر کے لیے مارا، کہ یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، خارش ہوتی ہے، کاٹتا ہے، اس کو مار دو. تو کئی کچھ جانور ایسے کہ جو تکلیف نہ دیں تب بھی مارنا جائز ہے، جیسے چھپکلی کا میں نے آپ کو بتایا. اس طرح مچھر، کھٹمل، تکلیف پہنچائے اس سے پہلے مار دو اس کو، ان کا کام ہی تکلیف پہنچانا ہے. اسی طرح اور جانور بھی ہیں، بندر ہے اس کو مار سکتے ہیں، کوا، چیل، چوہا، ان کو مار سکتے ہیں. یہ فساق ہے، فاسق ہے، یعنی کہ اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں ان کو فاسق کہا ہے. ان کو تکلیف پہنچانے سے پہلے بھی مار سکتے ہیں. بندر بہت ستا تھا، بچے تک شاید اٹھا جاتا ہے، چھوٹے بچے تک بھاگ جاتا ہے، اس لیے تکلیف دے اس سے پہلے ہی مار دو. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں بندر کا شکار شاید ممنوع ہے بقائے نسل کے لیے. میں نے مسئلہ آپ کو بتایا تو آپ کا اتنی مت آپ کو پوچھ دے گا بندر ڈھونڈنے نکلو گے آپ. اب بندر مت ڈھونڈو، بندے ڈھونڈو، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ڈھونڈو، نماز پڑھاؤ. بندے ڈھونڈو جو اجتماع میں نہیں آتے ان کو اجتماع کی دعوت دو. بندے ڈھونڈو جو مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے ان کو قافلے میں سفر کرو، ٹھیک ہے. بندر مت ڈھونڈو فی الحال. یہ بندر اور یہ جو میں نے بولا نا، اس لفظ کو نکال دینا، نسل مقرر میں مت چلانا، کیونکہ بعض قومیں ہیں جن میں یہ مقدس مانا جاتا ہے، وہ خامہ کا پھنگا ڈالیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مرکز سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ باپا کی بارگاہ میں کہ یہ ایک دو دن پہلے باپا نے مدنی مذاکرے میں ارشاد بتایا تھا کہ نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے آنے والا آدمی کو اونٹ صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے. تو اگر کوئی آدمی سب سے پہلے آئے اور اس کے بعد باپا نے فرمایا تھا کہ خطیب کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد فرشتے جو ہے نا وہ رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی بعد میں آئے اور خطیب کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد وہ چلا جائے تو کیا آپ بھی اسے اونٹ سواب کرنے کا، صدقہ کرنے کا سواب ملے گا یا نہیں؟ جمعہ پڑھے تو ادھر چلا جائے، تو آیا ہی جمعہ پڑھنے کے لیے تو جائے گا، تو پھر تو بلا اجازت شرعی جائے گا تو گناہگار ہوگا، الٹا جمعہ ہی نہیں پڑھا اس نے. جمعہ پڑھنے والے کے لیے ثواب ہے. اگر کوئی اس لیے سب سے پہلے آ گیا کہ جس کے اچھے جوتے سب سے پہلے نظر آئیں گے اٹھا کے بھاگ جاؤں گا، تو اس کے لیے اونٹ کا ثواب کہاں سے لائیں گے یار؟ اپنے کہاں سے دیں گے اس کو اونٹ کا ثواب؟ انہیں اللہ تعالیٰ کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو نیک بندوں کو ثواب دے گا جو نیکی کی نیت سے آئے گا. تو انما الاعمال بالنیات، جو نماز کے لیے آئے گا ثواب تو اس کے لیے ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان، ماہ رمضان المبارک میں لوگ اکٹھے اعتکاف کرتے ہیں اور وہاں بدگمانی مثبت سوچ نہیں ہوتی، تو وہاں حسن زن اختیار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی حسن زن نصیب نہیں ہوتا، اس کا نسخہ عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ کہ اگر معلومات ہوگی نا تو انشاءاللہ حسن زن قائم ہو جائے گا، کیونکہ اب کسی نے کسی کو دیکھ کر بدگمانی ہوئی، اب وہ کیسے معاملے میں بدگمانی ہوئی، کیا اس کی مطلب یعنی احتکاب میں آیا ہے، کھانے پینے کے لیے آیا ہے، مفت کا بیٹھ کر کھانا ملے گا، اس لیے آ گیا، یہ ہوئی کسی کے بارے میں بدگمانی. تو اب یہ اپنے آپ سے اس کی دلیل مانگے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، یہ بتا. اگر بالفرض واقعی وہ کھانے پینے ہی کے لیے آیا ہو لیکن تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو تیرے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نے دل میں بات اگر بٹھا لی ہے یہ، تو یہ بدگمانی ہوئی. ایک تعریف یہ بھی ہے کہ کسی کے بارے میں کسی برائی کو بٹھا لینا دل میں کہ وہ ایسا ہے ہی، تو یہ ہوئی بدگمانی. تو اب بدگمانی تو حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. تو یار میری بلا سے میں کیوں اس کے بارے میں یہ طے کر لوں کہ یہ کھانے پینے کے لیے احتکاب میں آیا, تو میں تو گناہگار ہو رہا ہوں. تو اس لیے بدگمانی کی سزاؤں پر توجہ رکھے کہ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اگر اس کے عذاب پر غور کرتا رہے, پھر اس کے نقصانات پر توجہ رکھے, تو انشاءاللہ عز و جل حسن ظن کی عادت پڑے گی, حسن ظن کی فضیلت پر نظر رکھے کہ حسن ظن تو عمدہ عبادت میں سے, حسن ظن نے من حسن العبادت ہے, یہ حدیث پاک ہے کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. تو مجھے عبادت کے ثواب پر ہاتھ رکھنا چاہیے یار, گناہ پر ہاتھ کیوں رکھوں کہ یہ کھانے پینے کے لیے آیا ہے. پھر اپنے اوپر غور کرے گا میں کون سا اچھا ہوں یار, میرے میں یہ برائی ہے وہ برائی ہے یہ برائی ہے وہ برائی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ اگر اپنا علاج کرے گا نا تو حسن ظن پیدا ہوگا. اس میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بدگمانی نامی مختصر سر رسالہ شائع کیا ہے, وہ بھی زیادہ اس کے بھی صفحے نہیں ہوں گے, 100-150 صفحات ہوں گے, وہ ضرور حاصل کریں. زیادہ اس کا ہدیہ بھی نہیں ہے, شاید 15 روپیہ ہدیہ تھا میرا خیال ہے شاید, اب یاد نہیں مجھے. تو یہ اللہ کرے آپ کو مل جائے. اس میں بہت سو نے پڑھی ہوگی کتاب جو بیٹھے ہیں اس ٹائم, بھائی کس کس نے پڑھی ہے یہ؟ یا اللہ وہ تھوڑوں نے پڑھی یار, میرا تو اس کا مطلب یار یہ کہیں باہر سے زیادہ آئے ہوئے ہیں تو پڑھے نہیں کتابیں. یہ اللہ کرے مکتبے پر مل جائے تو یار اس کو ضرور لیں, زیادہ مہنگی نہیں ہے, یہ پوکیٹ سائز بھی ہے, یعنی جیبی سائز کی بھی ہے, تھوڑی بڑی سائز کی بھی ہے, بہت یعنی کہ کم صفحے ہیں اس کے, یاد نہیں پڑتا 100 سے اندر صفحے ہوں شاید اس کے, یہ نا اس سے تھوڑی سی زخیم ہے, ڈبل ہوگی اس سے میرے خیال میں, ڈبل یا 2.5 گنا ہوگی یا ہوگی نہیں میرے مکتب میں تو ہوگی. تو آپ کو زیارت کروا دیتے ہیں یار, یہ لینے جیسی کتاب ہے اور اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. دیکھیے مولکات میں سے بدگمانی, تو اس کو ضرور آپ لیں. مکتبے والے بھی دیکھ لیں اپنے اللہ کرے اسٹاک میں ہو, ان کے نہ ہو تو پھر گودام سے منگا لیں. تو یہ ضرور آپ انشاءاللہ لیں گے, بہت دینے زیادہ اس پہ زیادہ مہنگی نہیں ہے, کم صفحے اس کے, اور اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے تک پڑھ لیں گے, زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی, مگر مطالعہ آپ کو ہلکے کے اوقات کے علاوہ کرنا ہے, دوسرے اوقات میں کرنا ہے. جیسے جب مدنی مذاکرہ ختم ہوتا ہے تو وقت کافی ہوتا ہے, اگر نیند نہیں آ رہی تو پڑھ لیں گے آسانی سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سونے کے اور اوقات میں بھی بعضوں کو نیند آتی ہے بعضوں کو نہیں آتی, تو پڑھنے کا وقت نکال لیتے ہوں. آپ اذان کے بعد سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے انتظار میں جماعت کے, اس دوران بھی پڑھ سکتے, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں گے. یہ بدگمانی دکھا دی اتنی سی دیکھو ماشاء اللہ. ہدیہ بیٹے کتنا اس کا؟ 4-5 روپے ہوگا, لکھا ہو تو نہیں ہو. یہ آ گئے 64 صفحے, 64. یہ اس کی اہمیت کے پیچھے نظر بابا جے بی سائز بھی ہے, اسی لیے جے بی سائز 6 روپے, یہ پوکیٹ جے بی سائز کے 6 روپے دیے, تو اس کے 15 بھی نہیں ہوں گے, کم ہی ہوں گے شاید. ہدیہ 10-12 کی ہوگی, 7 روپے بڑا اور 5 روپے چھوٹا بابا, 6 روپے بتا رہے ہوں آج کل, وہ سل مہنگائی بڑھ گئی. کون آیا بابا مجھے. اچھا 7 روپے دیے, بڑی کا 7 اور چھوٹی کا 6, 1-1 روپے کا ہم رکھ لیتے بابا فرق, کوئی سننے میں غلط فہمی ہو سکتا. ہاں ہو سکتا. تو یہ جتنے کی بھی دیں گے زیادہ کی نہیں دیں گے, 7 کی نہیں دیں گے تو 8 کی دیں گے اور کتنے کی دیں گے یار؟ یہ تو میرا خیال زیادہ لو یار. ایک اسلام پہ اگر کوئی اس میں مخیر ہو نا, وہ بھی خرید کر ان کو دے سکتا ہے یار, مگر اتنی ساری پتہ نہیں ان کے پاس مکتبے پر ہوں گی اس وقت یا نہیں, یہ پتہ نہیں میرے کو. اگر مکتبے والے اطلاع دے دیں نا, یا ان کو پوچھ لو کہ ان کے پاس اسٹاک ہے کہ نہیں, کرتے ہیں بابا. ہاں ہاں پچھلی رمضان میں بھی یہ اچھی چلی تھی, کوئی نہ کوئی بات نکل ہی آتی ہے نا اس کی. تو یہ تو میرے خیال میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگے گا نہیں پڑھنے میں انشاءاللہ. رات مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد بابا کافی وقت ہوتا ہے, مغرب کے بعد کم وقت ہوتا ہے. جو ادھر سب تو رمضان حال میں آتے نہیں ہیں, تو جو نہیں آتے ان کو تو پڑھنے کا ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. فجر کے بعد اذان, فجر صبح شادی کے بعد بھی ٹائم ہوتا ہے, پڑھ سکتا ہے. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون لے لینے کا ارادہ رکھ رہا ہے؟ انشاءاللہ لیں گے نا, زیادہ بھی لیں اور بانٹے ثواب کے لیے. رمضان میں تو ثواب ویسے بھی زیادہ ملتا ہے. صلو علی الحبیب غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفر مدینہ انشاء اللہ, کفر مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ, کفر مدینہ انشاء اللہ. صلوا علی الحبیب. میں عمران اختیاری بول رہا ہوں. حضرت نماز میں لوگ الگ الگ طرح کے پٹوں کے اوپر وغیرہ سلوگن لکھے ہوتے ہیں, تو اگر ایسے سلوگن پر اگر نظر پڑ گئی تو نماز ٹوٹ جاتی, اسے پڑھ لیا تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ سوال سمجھ نہیں آئی. میں عمران اختیاری بول رہا ہوں. حضرت نماز میں لوگ الگ الگ طرح کے پٹوں کے اوپر وغیرہ سلوگن لکھے ہوتے ہیں, تو اگر ایسے سلوگن پر اگر نظر پڑ گئی تو نماز ٹوٹ جاتی, اسے پڑھ لیا تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ سلوگن بابا یہ عموماً نیچے اتنا کچھ مونوگرام جس کو بولتے ہیں, اچھا اچھا, بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں نماز پڑھتے ہیں, سلوگن پہ نظر پڑتی ہے, طرح طرح کے ہوتے ہیں, تو اس پر نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نماز کے احکام میں اس کی شاید ہے تفصیل, کب نماز ٹوٹتی ہے, کب اس میں کراہیت آتی ہے. وہ نہیں, وہ جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھ کر تلاوت کی قرآن پاک, تو یا ویسے ہی نظر پڑ گئی کوئی عام تحریر تو سمجھا اس نے, ایک تو کوئی سمجھا نہیں اس کا الگ حکم ہے, جس نے سمجھا اردو جانتا ہے اردو میں لکھا ہوا ہے. اب جیسے اپنے ہی ابھی یہ لگے ہوئے ہیں نا پینا فلیکس, تو اس کو بھی کیا پتا یہ پڑھتے ہوں مزے سے نماز میں. اچھا سوال ہے. یہ تو ہے کہ نماز میں کچھ پڑھنا نہیں چاہیے, لیکن کب کیا ہے تو یہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. یہ یاد تو نماز کے مفسدات میں اچھی ملی ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام جو کم و بیش 500 صفحات پر مشتمل ہے, اس کے صفحہ نمبر 70 پر نمبر 14 مصحف شریف سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا یہ مفسدات ہیں, نماز کے مفسدات ہیں. یعنی مصحف شریف یہ جیسے قرآن پاک ہوتا ہے چھپا ہوا, اس کو مصحف بولتے ہیں. مصحف شریف یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہاں اگر یاد پر پڑھ رہے ہیں، پہلے سے جو یہ ہے لکھا ہوا وہ یاد بھی ہے، اور مصحف شریف یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے، اس کو دیکھ کر پڑھ نہیں رہے باقاعدہ، لیکن نظر ہے اور یاد ہے، تو حرج نہیں. اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیات لکھی ہیں اسے دیکھا اور سمجھا، جیسے کہ یہ مطالعہ بھی کرتے ہیں ہم، دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور زبان سے نہیں پڑھتے، تو دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں، اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں. یہ تو ہوا قرآن کا. اب نمبر 15، اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتن سمجھنا مکروہ ہے. دنیاوی مضمون ہو تو زیادہ کراہیت ہے، لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ اور شاپنگ بیگ، موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجئے. نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لگے ہوئے اسٹیکرز، اشتہار اور فریموں وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بچیے. بعض اوقات مسلوں پر وہ بنے ہوتے ہیں قطب نما، قبلہ نما، یہ دیکھیں کبھی آپ نے؟ یہ خاص کر یہ سفر مدینہ میں لوگ لاتے ہیں وہ ہدیے کے لیے، ان میں وہ کہ جہاں نماز پڑھنی ہے تو قبلے کی طرف وہ ڈائریکشن بھی بتاتا ہے، قبلے کی رخ بتاتا ہے قبلے کا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. سامنے ہوتا ہے نہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے اس پر نظر تو پڑھنی پڑنی ہے، تو سمجھ بھی پڑے گی، تو اس لیے وہ اس سے نکال لینا چاہیے. اس طرح مسلح پر بعض اوقات کوئی لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تو لکھے ہوئے پر تو ویسے ہی پاؤں رکھنے کی شرن اجازت نہیں ہے. جیسے مسلح میں چٹ لگی ہوتی ہے، عام طور پہ چٹ لگی ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ چٹ جو ہے وہ نکال لینی چاہیے. کینچی سے نکالے، کھینچ کے نکالیں گے تو تھوڑا سلائی پھٹتی ہے اس میں، کینچی سے احتیاط سے کاٹیں گے وہ دھاگا نہ کٹے سلائی کا. یہ عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے چٹ میں، بعض اوقات ادھر سے جب حرمین طیبین سے آتے ہیں تو. اسی طرح وہ مسلح پر سبز گنبد بنا ہوتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی تصویر بنی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہم لوگ جیسے گنبد، سبز گنبد شریف ہے، کعبہ شریف کی تصویر والا مسلح زمین پہ بچھا کر اس پہ پاؤں بھی رکھ دیتے ہیں، پھر گھٹنا رکھ دیتے ہیں، چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی تصویر بھی فریم کرا کے احترام سے اوپر بھی لگاتے ہیں، تو عجیب ہماری منطق ہے. تو اس لیے اس مقدس تصویر والے مسلح پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، کہ اس میں بے ادبی بہت ہوتی ہے. میں ناجائز نہیں کہہ رہا، بچنا چاہیے یہ کہہ رہا ہوں. اس افضل تو یہ کہ دیکھو آپ کے یہاں فضا نماز فرش میں بھی کچھ بھی نہیں بچھا ہوا، سردیوں میں بچھانا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں بچھا ہوا، اس لیے کہ وہ سجدہ ایسی جگہ کرنا جہاں نہ مسلح ہو، نہ چٹائی ہو، نہ چادر ہو، خالی زمین ہو، یہ مستحب ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے. سجدے کی جگہ کی مٹی جب تک پیشانی پر لگی رہتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، رحم کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی کہ نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھنا، اسی جگہ بیٹھے رہنا، تو یہ جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. ہاں فرض پڑھ کے جگہ بدلتے ہیں نا، جو وہ اگر اس نیت سے جگہ بدلی، جگہ بدلے تو اس کی نیت پہ اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. جیسے کہ اب جگہ بدلی، کبھی یہاں پڑی، کبھی کبھی جوش آتا ہے تو میں بھی یاد آتا ہے تو کرتا ہوں کہ ادھر پڑی، دو رکعت ادھر پڑی، تو اس سے ہوتا ہے کہ میں اب اس جگہ کو گواہ بنا چکا اپنی نماز کا, اب میں اس جگہ کو نماز کا گواہ بنوں گا تو قیامت کے دن یہ جگہیں گواہ ہی دیں گی کہ اس نے مجھ پر نماز پڑھا تھا پڑھی تھی. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ زمین کے ٹکڑے جو ہے نا یہ آپس میں بات کرتے ہیں, اور وہ حصہ زمین کا سب پر یعنی کہ فائق ہوتا ہے, فوقیت رکھ کر جاتا ہے, اس کو فخر ہوتا ہے اپنے پر کہ مجھ پر تو آج کسی نے اللہ کا ذکر کیا. تو نماز تو اعلیٰ ترین ذکر ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو, میرے ذکر کے لفظی معنی یاد ہوتے ہیں, میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ بھی چاہو, یا ہے بھی تو کوئی چادر وغیرہ تو اس کو, میں تو میری تو یہ بہت پرانی عادت ہے کہ چادر پر سجدہ کرنے مزہ ہی نہیں آتا, نہ میرے پاس کوئی مصلی ہے. مصلی تحفے میں لوگ بھیجتے ہیں بےچارے کہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مصلی پر پڑتا ہوگا پھر بدل دیتا ہوگا, مصلی بہت آتے ہیں تو مجھے مصلی جو دینا چاہیں وہ دیں بھی نہیں, مجھے کام نہیں آتے مصلی. اور مدینہ شریف کے مصلی پر یہاں پاؤں رکھ کر چڑھنا تو میری ڈکشنری میں ہے بھی نہیں. مدینے کی جو چیز ہے اس کو سر پہ رکھو بھائی, پاؤں کے نیچے نہیں. یہ میرے یہ ناجائز نہیں بولتا, مدینے کے مصلی پر نماز پڑھنا مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, مجھے دل نہیں کرتا کہ رکھو سر پر لگاؤ آنکھوں سے, یہ میرے آقا کی گلیوں کا مصلی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں مصلی بھی چاہے بھی, اگر کبھی کوئی نزلہ ہو گیا تکلیف ہے یا وہ جگہ صاف نہیں ہے یا ایسی کوئی مٹی گرد آلود ہے اور جی نہیں چاہ رہا, تو اب مصلی بھی چاہے یعنی کوئی پھر بھی چادر عام طور پہ یا کوئی سردی, ہاں سردی جب آتی ہے تو اس وقت بازو کا ضرورت پڑ جاتی ہے, کوئی چیز بچھا کے آدمی سجدہ کرے, ٹھنڈک جبکہ ایزا پہنچائے اور نماز میں خشوع کے لیے مانے ہو رکاوٹ بنے تب بچھا لینا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عام طور پر میری عادت نہیں ہے. میری عادت یہ کہ میں خالی جگہ میں سجدہ کرنا پسند کرتا ہوں کہ مستحب ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی لکھا مکاشف القلوب میں کہ کبھی کچھ بچھاتے نہیں تھے, خالی زمین پر سجدہ کرتے. تو بچھانے والا گناہگار نہیں ہے, جو مستحب پر عمل نہیں کرتا اس کو گناہگار نہیں بولتے. تو ٹھیک ہے مصلی پر پڑھنا چاہیں تھوڑا سا لپیٹ لیں آگے سے, بعض اوقات عوام کے یہاں جانا ہوتا تو بچھا دیتے ہیں تو مجبوراً ان کو اچھا لگانے کے لیے دل جوئے کے لیے کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے, تو پھر میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سجدے کی جگہ سے پلٹ لیتا ہوں, وہ طے کر لیتا ہوں سجدے کی جگہ خالی ہو جاتا اس پہ. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہٹانے ایسا نہیں ہوتا, ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر وہ مصلی پر پڑھ لیے, گناہ پھر بھی نہیں ہے ظاہر, بلا عذر پڑے تب بھی گناہ نہیں ہے. تو آپ کو ایک افضل کام بتا رہا ہوں, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ کو نزلہ لگ جائے, ناک میں پانی بہ رہی ہے, پھر اگر آپ یعنی مسجد میں اس طرح پڑھو گے بغیر کچھ بچھائے کہ آپ کے ناک کی رطوبت آپ دیکھ رہے ہو اس پہ گر رہی ہے, تو یہ تو غالباً ناجائز ہو جائے گا, یہ اس سے تو آپ کو بچانا پڑے گا. تو اب تو ضروری ہو جائے گا کہ آپ کچھ بچھا لو کہ مسجد آپ کی گندگی سے آلود ہو رہی ہے, دوسرا یہ نماز نہیں پڑے گا, کراہیت آئے گی اس کو. تو مسجد کو تو اس طرح کی گندگیوں سے بچانے کا حکم ہے. تو رومال سے ناک پوچھا بھی تو وہ اس طرح کے فوراً جیب میں ڈال لیا جائے, لوگوں کو اس سے ایزا نہ ہو کے بچھا دیا تو لوگ تو ظاہر ہے کہ ایزا ان کو ہوگی, یا اپنے گھٹنے پہ رکھ لیا جب آپ سب کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں تو موقع کی مناسبت سے کہ جہاں لوگوں کو گھن آتی ہے عام طور پہ, تو ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے نہ کی جائیں. اب نزلہ ہے ناک پوچھنا یہ مجبوری ہے, اس سے آدمی کیا کرے کب, تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ چھپا کے رکھے ایسی چیزیں سب کے سامنے نہ ہو. وضو کر کے باپا آئیں تو قطرے اگر مسجد میں گرتے ہوں تو, ہاں یہ کہ وضو کے پانی کے قطرے یہ گناہ دھلتے ہیں نا, سے یہ مستعمل پانی کہلاتا ہے استعمال شدہ, تو وضو کے پانی کے قطرے مسجد کے فرش پر گرانا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز اور گناہ ہے. تو اس لیے مسجد میں جب داخلہ ہو تو اس وقت تو